Middernacht, het begin van maandag 13 februari. Raymond Schree met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn door de gladheid veel ongelukken gebeurd. Het is vooral mis op de A1, de A6, de A9 en de A22. Op de A6 zijn meer dan 20 ongelukken gebeurd en de politie roept automobilisten op om deze weg te mijden. In de buurt van Beverwijk zijn op de A22 en de A9 zeker 12 aanrijdingen geweest. En bij Muiden zijn op de A1 in totaal 8 auto's op elkaar gebotst. De Velsertunnel in de A22 is vanwege de gladheid in beide richtingen afgesloten. Op de A9 is de weg tussen het knooppunt Vels en Heemskerk dicht. En ook op andere snelwegen zijn in enkele gevallen rijstroken afgesloten en zijn er lagere maximumsnelheden ingesteld. Volgens de ANWB zijn er ook veel problemen op de snelwegen in Friesland en ook daar zijn tientallen ongelukken gebeurd. Het is volgens de KNMI vooral op de snelwegen mis, doordat het water van de motregen blijft liggen op het Zoabwegdek. KNMI heeft voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Zeeland, West-Brabant en een deel van Gelderland code oranje voor extreem weer afgegeven. En ook in de overige delen van Nederland wordt gewaarschuwd dat het door winterse buien glad kan zijn of glad kan worden. Er valt lichte sneeuw, in de kustprovincies kan het ook motregen. Op de bevroren ondergrond kan dat tot ijzel leiden. Volgens de KNMI is er ook morgen nog de hele dag kans op gladheid. In Athene zijn rellen uitgebroken rond het parlementsgebouw. Demonstranten bekogelden de oproerpolitie met stenen en brandbommen. De politie zette traangas in. Het Griekse parlement is bijeen voor het debat en de stemming over een cruciaal pakket bezuinigingen. Alleen als een meerderheid voorstemt, krijgt Griekenland een nieuwe internationale geldinjectie, dit keer van 130 miljard euro. Het kabinet wil 3,3 miljard euro bezuinigen, waarbij gesneden moet worden in de lonen, de pensioenen en de banen. De Afrika Cup is verrassend gewonnen door Zambia. De finale van het belangrijkste voetbaltoernooi van Afrika tussen Zambia en Ivoorkust werd beslist door strafschoppen. Dan het weer. Vanuit het noorden buien met ijzel, waardoor het op veel plaatsen erg glad kan zijn. In de kustprovincies is het ook mistig. Minima vannacht tussen min 5 en plus 1. Morgen overdag eerst droog, later regen of sneeuw. Tot zover het NOS-journaal. En dan is er veel verkeersinformatie in verband met de gladheid. Op de A22 Velzen richting Beverwijk, knooppunt Velzen, gladde weg, omleiding ingesteld. Het verkeer richting Alkmaar via de A9, de Wijkertunnel. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Diemen en Muidenberg, 5 kilometer file, gladde weg. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en Diemen, 2 kilometer. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Stad West en Almere Haven, 2 kilometer file. A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Haven en Almere Stad is dicht door een ongeluk. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld dicht door een ongeluk. A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft-Noord dicht door een ongeluk. De A22 Velzen richting Beverwijk tussen knooppunt Velzen en knooppunt Beverwijk dicht. De weg is daar erg glad, verkeer wordt omgeleid. De A22 de andere kant op is het ook dicht bij Beverwijk en Velzen. A44 Wassenaar richting Amsterdam tussen Leiden en Warmond. De weg is dicht door ijzel. En in de omgekeerde richting op datzelfde punt is de weg ook dicht door ijzel. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poons. En mijn naam is, ondanks de ijzel, Jan Roos. En ik ben Jan Code Oranje Heemskerk. En beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk bellen voor het enige echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is, de Nederlandse spoorwegen en ProRail moeten per direct volledig in handen van de overheid komen. Fuck de marktwerking nou maar. Zo is het maar net. En Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. En dat is dus genetisch bepaald. Dus ben je eindelijk die jaren zeuren. Hoofdgast in Echte Janne. Ja. En zit je in een beijzelde auto. Ja. Halverwege Den Haag en Hilversum. Omdat je om de ongelukken heen moet rijden met code oranje. Dan ben je dus een wel ontzettende, tragische, jammer. Misschien is het wel te luisteren eigenlijk trouwens. Dion, als je luistert. Als je luistert. Tot zo. Tot zo, hè. Ja. Laten we trouwens nog even kijken wie er meer een Echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan Echte Jan. Of Johan Echte Jan. Of Johan Echte Jan. Of Johan. Johan Cruijff. Het lijkt me het meest normale, want overtuigende kun je niet verliezen. Ja, Joopie uit Betondorp, die zou de baas worden van Ajax. En nu is hij de baas van Ajax. Won deze week een rechtszaak over de benoeming van Louis van Gaal. De hele RVC eruit, van Gaal eruit. En Johan is nu dus de baas. En maak het nu maar weer eens waar, Johan. Dan kunnen we eindelijk weer eens genieten van die voormalige topclub. Kom van je berg en sla je slag. Johan Cruijff! Ondanks dat hij Johan heet, hij heeft alles gewonnen. Het is een echte Jan. Zo is het maar net. En dan gaan we eens even kijken hoe het zit met Wiebe Wieling. Wiebe Wieling. Het was zo dichtbij. Wiebe Wieling. Wat vreselijk, jonger. Ja, Wiebe. De tocht en tocht ging dus bijna door. Heel Nederland stond op zijn kop. Het leger moest aantreden. 600 gekke Friezen die aan het klunen en graven en schuiven en weet ik het al, ze allemaal deden met het ijs. Maar het lukte niet door een paar zwakke plekken. Ach, jammer. Ja, een paar dorpen. Jammer. Maar toch. Hulde voor Wiebe Wieling. Ja, zeker. Niet onder de druk bezweek van al die hysterische schaatsers. En rustig zijn verantwoordelijkheid nam en zei, het geeft helemaal niet door. Bekijk het maar. Een ontzettende echte Jan is dat. Wat een beest van een man tegen zoveel druk bestand zijn. Ik geef het je te doen. En daarbij, als je graag 11 steden langs wil schaatsen, moet je nu op de snelweg zijn. Whitney Houston! But the things I apologize for, my concert dates. And I apologize for that. I'm making up to you. Nou, ze hoeft de excuses niet meer aan te bieden, want de zingende snuifdoos, de snuifdoos, die is niet meer. Groot talent, maar ook gek op drankjes, pillen en poeders. 48 jaar is ze gewonnen, doodzonde, maar ja, dan moet je ook maar niet dronken in bad gaan zitten. Werd niet goed van dat gegil van... Maar ja, de vrouw was een ster en dus zullen we het weten ook. Over de doden niet zo goed dan bij echte Janne, want zo is het hè. Over de doden niet zo goed. Nee, Whitney, bedankt voor alles. Rust in vrede. Ik hoop dat de hemel voor jou één witte poederdoos is. Dag! Ach, dat was heel mooi gesproken. We gaan even verder met Jolande Sap. En ik weet dat jullie je zorgen maken over mij. Ja. Nou, en of wij ons zorgen maken over Jolande Sap, want haar dagen lijken geteld. Ze heeft de regie niet meer in de hand en er werd haar niet geklapt tijdens het congres. En het wordt nooit gehad eigenlijk trouwens, die regie ook. Wat denk je? Weet je wat ik altijd zo leuk vind van Jolande Sap? En dan staat ze daar. En ik weet niet wie haar speeches schrijft. Maar dan zit er een klapmomentje in. Waar de mensen, die weten niet hoe ze het moet uitspreken. Nee. En dan zeggen ze, en we gaan weer terug naar de top. Maar en dan kijkt ze zo naar die zaal. En dan zie je al die 7 koekjes kijken van, ja, en nu? Ja. Nou, oké, dan klappen jullie niet. Dan ga ik wel weer verder met mijn slechte speech. Ja, ik zag hem een beetje aankomen toen ze met die stekkerdozen mis gingen al meteen. Dat vond ik al helemaal geen slechtste van. Slechtste toneelstukje ooit. Ja, het is een aardige vrouw. Je moet je afvragen of GroenLinks er verstandig doet om ermee te blijven zitten. Maar wij zeggen in elk geval, Jolande is deze week, heeft ze zich weer van haar meest Johanna-rige kant laten zien. En zo is het maar net, Jan! Juist. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, het is code oranje op de Nederlandse snelwegen. Dames en heren, pas heel goed op, want het is bijzonder glad. Rij niet tegen de vangrail of tegen andere deelnemers op de weg aan. En dus rijdt dus ook onze hoofdgast van vannacht, Dion Graus. Ja, van de PVV stapvoets richting onze studio. Ja, dus we beginnen maar met iets anders. Dion, als je luistert, houd vol! Ja, nou, ja, toepasselijker kan bijna niet, want heel Nederland zat, zoals jullie weten, afgelopen weken met geknepen billen te hopen op die malle Elfstedentocht. Oh. Maar natuurlijk niet de echte Jan-luisteraars, want 2 weken geleden meldde onze weergoeroe al dat die klote tocht er helemaal niet zou komen. En hij hangt nu vanavond om toch die complimentjes in ontvangst te nemen, die bosveren in het achterwerk. Bosveren! Mark Putto, onze weergod! Ja! Mark, laten we eens beginnen met 5,5 kilo powerveer in je kont te steken. Want je had natuurlijk het weer helemaal bij de goede kant, hè? Ja, het was een blamage dat ik... die uitzending van RTL was een avondvullende uitzending. Hè, met die Elfstedenkoorts heet het, geloof ik. Ja. En ik heb, met rare gevoelens zitten kijken naar die uitzending. Ja, het was toch een aanfluiting. Want Mark Putto zei bij ons al bij de echte Janne... Jongens, aan de opmiddag gezeiken, komt er niet. Precies. Ja, maar dat kan zo niet verder natuurlijk. Hè? Ik bedoel, elke keer als jij het zegt... en ze gaan toch weer hele Benefietavonden organiseren... rondom Elfstedentochten met Evert van Bent... en God mag weten wie allemaal. Ja. Hoe moeten we het nou in het vervolg voorkomen? Moeten we een petitie gaan opstellen? Ik denk toch, laten we eerlijk zijn... dat ze als eerste mei even moeten consulteren. Ja. Dat dacht ik wel. Dat lijkt mij wel. Dat heb jij wel verdiend. Een beetje recht op, toch? Ja, laat ik zeggen, want ze hebben nou Piet Paulusmaas... de weermeester van de Elfstedentocht... Maar die flapdrol die heeft het totaal verkeerd, hè? Ben jij al benaderd? Ja, ik ben wel benaderd. Door een Door een aantal, ja. Van de Elfstedentocht? Ja. Hey, Kabouter, ben je er klaar voor? Kom maar! Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar onze weergod, onze weerguru, Mark Putto wordt de nieuwe weermeester van de Elfstedentocht. En dat betekent dat we eindelijk af zijn van die vreselijke Piet Paulusma. Mark, van harte gefeliciteerd. Nou, ja, dank je. Het is volkomen terecht. Dat dacht ik wel. Maar ook echt. Ja, maar ook echt. Maar serieus. Ja. Vanaf 98 heb jij gezegd, nooit meer een Elfstedentocht. Nooit meer. En we zaten er bijna een paar centimeter vanaf. En begon je toen niet te twijfelen? Nou, om eerlijk te zijn, was er wel een momentje dat ik een beetje begon te twijfelen. Moet ik ook even zeggen. Nee, dit moet je niet zeggen. Dit moet je niet even zeggen. Mark, we gaan het nog even overnieuw doen. Vragen nog één keer. Kom, Mark, één momentje. Dit knippen we er gewoon uit. Ja. Mark Putto, heb jij er ook aan getwijfeld dat die vreselijke tocht zou komen? Nou, eigenlijk niet, hè. Zie je wel. Dat dachten we al, hè. Laten we even eerlijk zijn. Op een gegeven moment was er gewoon een... dat was gewoon een vooruitzicht, een hele koude weerkaart. En ik dacht, potverdorie, als die Elfstedentocht toch doorgaat, dan kan ik wel opdoeken. Ja, dan zit je mooi voor lul, ja. Dan hadden we je ook vandaag er rigoureus uitgesodemieten en gezegd dat we nooit in jouw praatjes hebben geloofd. Dan hadden we je genadeloos afgevallen. Ja. Ja. Mark Putto, precies. Ken ik niet. Ja. Nooit van gehoord. Maar dat is niet zo, want je had gewoon weer gelijk. Nu is het aan het ijzelen op de wegen. Nou, dat is heel gevaarlijk. Maar komt er misschien nog een koude frontje aan? Nou, voorlopig niet, hè. We zitten nu natuurlijk geleidelijk richting de zachte lucht. En het is inderdaad spiegelglad, code C of zo. Het zegt me allemaal niks. Maar ja, oranje. Code oranje. Oh, oranje. Maar dat is ook C, hoor. Weet ik zeker. Ja. Vitamine C, ja. Goed, ja. van de sinaasappels oranje. Ja, wat leuk voor zo'n Jan. Nee, ga maar door, Mark. Het loopt hier uit de hand. Ja. Jan, beide Jannen. De komende week is het gewoon zacht. Heel saai weer ook met een graad of 8 boven 0. En ik denk dat in de laatste fase van februari dat het weer wat kouder gaat worden. Maar echt een vorst en een eventuele Elfstedentocht, dat zit er niet in, hoor. Dat hebben we wel gehad, hè? Ja, ik denk het wel. En dan hebben we dat gezeur ook weer in een tijdje niet met dat gesodemieter. Nee, dan moeten we weer een jaartje wachten, denk ik. Hey. Hadden we eigenlijk al gevraagd of jij zelf wel eens schaatst? Nee, dat had je niet gevraagd. Zullen we het gewoon vragen? Ja, Mark, schaats jij eigenlijk zelf? Ja, dat is een beetje een raar verhaal. Nee, dat doe ik eigenlijk niet. En ik vind het ontzettend jammer, want ik heb een beetje last van die enkels altijd. Ja, dat heb ik ook. Ik heb altijd een beetje last van mijn enkels. Hey, dat is vervelend. Heel vervelend. Hey, vorige week verspeelde je een mooie zomer. Kun je dat nog even bevestigen? Ja, natuurlijk. Ja, kijk, ik ga uit van een hele stabiele zomer. Eindelijk is eens een keer een stabiele zomer. Stabiel kut of stabiel lekker? Nee, stabiel lekker. Dat mag je zelf invullen. Vul jij het even in. Wat wordt het? Kijk, de afgelopen jaren zagen we natuurlijk dat de hoogzomer gewoon pet was. Naadje pet. Maar nu denk ik dat die hoogzomer wel eens heel erg mooi zou kunnen worden. Wat leuk. Ja, leuk. Misschien leuk om daar een keertje op terug te komen als het eenmaal zover is. Ja, zeker. Maar tussendoor krijgen we natuurlijk ook nog, voor het bijna vergeten, ook de lente natuurlijk. We hebben natuurlijk wel hele lekkere lentes gehad afgelopen jaar. Ja, heerlijke lentes. Maar krijgen we er nu bijvoorbeeld, hele natte lente. Hele kletsnatte, zo'n boternatte, een beetje zo. Lekker, wat een natte lente. Zo'n tochtig natte lente. Zo lekker nat. Hebben jullie ook Code en Bier gezien vanavond op de Nederland? Nee, helemaal niet. Zo lekker dat je denkt, wat een lekkere natte lente. Nee, wat lekker nat. Jan, wacht even, ik moet even iets zeggen, hoor. Nee, ik denk dat wij dit jaar een beetje een laat voorjaar gaan krijgen. Dat betekent koud en nat, inderdaad. Dus ik ben niet zo positief over de komende lente. Ja. Nee, maar dat maakt geen ruk uit als we maar een goede zomer hebben, hè? Ja, daar ga ik wel vanuit, ja. Dion Graus sms'te net dat ze volhouden, dat ze nog steeds onderweg zijn. Dat ze net 4 ijsberen en 19 pinguïns zijn voorbijgereden zonder te botsen. Dion, hou hem vast. Hou hem beet. Zet Ante Greet. Goed. Mark, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Hey, kan je trouwens nog meer holistisch voorspellen dan alleen het weer? Want je vertelde vorige week dat je holistisch dingen voorspelt. En mijn groene vriend en zakengast, Jan Heemskerk, die vroeg het af. Om te beginnen misschien gewoon andere natuurverschijnselen, zoals aardbeving en vulkaanuitbarstingen. Nou, en misschien ook wel de uitslag van de verkiezingen. Precies. Nee, het verband is dat ik inderdaad ook, wat dat betreft, ben ik kennelijk een beetje hooggevoelig. Helderziend wil ik het niet noemen. Maar ik zat een jaar of 10 geleden bij Gerard Ekdom op Radio 3. De weershow in de hele vroege ochtend. En ik kondigde toen in die show, het was iets meer dan het weer, was altijd wel lachen. Kondigde ik op een gegeven moment een aardbeving aan in de buurt van Nederland. En? En het is niet te geloven, dat was om 6:30 ochtends. Ja? En om 9:15 werd ik teruggebeld in het programma Stenders Vroeg, heette dat toen nog. Ja, waarom is Stenders onze radiobaas? Onze baas, ja. Het toen dat er in Duitsland een hele flinke aardbeving was geweest. Nou goed, men stond natuurlijk perplex dat ik dat had gezegd. Alsjeblieft, Jan. Ongelooflijk. Alsjeblieft, Jan. Ja, dat is een voorbeeld. En die hebben we gewoon live aan de lijn, hè? Ja, Mark Putto, bij ons, hè? Mark met de zee. Vragen hebben van voorspellende aard, zeg maar. Althans, nee, ja, vragen dat we de voorspelling nodig hebben. Ja, dan, hè? Nee, nou kijk, weet je wat het punt is? Ik ben natuurlijk niet helderziend. Dat is jammer. Maar goed, kennelijk heb ik een extra antenne, een beetje hoog gevoel. Als we een soort meer keuzevragen je voorleggen, dan voel je wel of het links of rechtsom is, of niet, toch? Ja, toch? Nou, ik ben een keer bij Mark Putto thuis geweest, maar hij had inderdaad een extra antenne, hoor. Ja. Nou, één dingetje, misschien wel interessant. Ik denk dat, maar ja, dat is een beetje een inkoppertje. Nee, ik denk dat Griekenland begin deze week gaat vallen, compleet. Dat gooi je me maar in! Ja, oh. Morgen misschien al. Ja. Nou, dat is helemaal geen inkoppertje, hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, het is niet te geloven. Maar onze weerman, onze weerheld, onze weerguru, Mark Putto met een C, die voorspelt dat Griekenland... Wat gaat er eigenlijk gebeuren met Griekenland? Gaat vallen. Gaat gewoon compleet plat. Gaat compleet plat. Compleet plat. Nou, dat hadden we niet verwacht, hoor. Mark, dankjewel. Nee, ja. Hey, we bellen je binnenkort weer, want je bent gewoon onze goeroe, onze held. Wat dacht je daarvan? Nou, dat is een compliment, dankjewel. Nou, dat wou ik zeggen dat het een compliment is. Ja. Hey, ouwe Putto, lekker maffen. En morgen vroeg weer op. Dankjewel, jongen. Dag, okay. Dankjewel. Hey, wat is dit? Dat zijn de Guns N' Roses. Fijne stukje muziek. Ha, Dion, als je dit hoort, drijf het door. God, Kameraden, Dion. Waar blijft die man nou? Gaat hij misschien met een zootje kameel op pad of zo? Moet hij ook in Eindhoven, joh. Of met een hondenslee? Weet ik veel. Where do we go? Ja, dat was Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Eindelijk een keer goede muziek bij Echte Jan. Het is niet te geloven, maar daar hebben we dan wel code oranje voor nodig. Jan, pak een beet! Ja, nou ja, misschien nog eerst even kwijt zijn dat frontman Axl Rose van Guns N' Roses dus 50 is geworden, Jan. Meen je dat nou? Lekker belangrijk. Goed, nou, hij noemde Dick Advocaat als vervanger voor de Slisbeck. En wie wordt er nu genoemd? Dick Advocaat. Ja. Hij zei dat Feyenoord kampioen gaat worden. En wie wordt de kampioen? Nou, hij riep dat Cruijff gelijk zou krijgen. En wie krijgt er gelijk? Ja hoor. Sporten. Met Leo. Een hele goede nacht. Hey, goede nacht, Leo Driessen. Je dacht dat ik een roosje ging doen, hè? Nee. Hey, Leo, jij hebt altijd gelijk. Hoe voel dat nou? Ja, ach, dat went. Dat went, zei hij? Ja, hoor. Hey, en Zambia is wereldkampioen van Afrika? Ja. Had je dat ook zien aankomen? Ja, ik zag het aankomen. Ja? Ja, ik zag het aankomen, ja. God, dat was een hele andere kuur. Ik wil het even kort houden allemaal, ja. Jij wil er even snel vanaf. Het komt wel eventjes, hè. Iets. Wat? Ik wist helemaal niet dat ze daar zo goed konden voetballen. Nee, Jan. Maar dat verbaast mij nou helemaal niks. Hoezo niet? Dat jij dat nu weet. Hoezo niet? Nou, laat ik het zo zeggen. Dat je bent echt ontzettend goed. Maar in heel weinig. Wat is dat dan weer voor een John Laris? Nee, je moet in ieder geval een moeitje specialiseren. Ah, je hebt gelijk ook. Hé, Ivorcus heeft verloren. Dat is ook heel vervelend. Nou ja, maar het zal allemaal worst wezen trouwens. Jan, pak hem maar beter. Leo begint alweer chagrijnig te doen tegen me. Ik vond het wel boeiend wat Leo zei. Ja, maar, vond jij het wel leuk? Ja, ik had er graag iets meer Nee, dat vind jij mooi. Nou, vond ik leuk. Je moet wel leren incasseren, hoor. Hij kan slecht incasseren, hoor. Het is toch allemaal jarig wat jij mee bezig bent. Dat is toch helemaal niet nodig ook. Ik word al... Ik ben jou een beetje aan het demoniseren, krijg jij de indruk, hè? Zo is het maar net. Nou, ja. Goed, over demoniseren gesproken. Ja. De opmars van Feyenoord is nu toch echt niet meer te stuiten. Leo, of wel? Nee, Feyenoord, ik zei het vorige week, die gaan een serie van 5 wedstrijden, waarvan 4 wedstrijden thuis tegemoet. Ja. Dus die gaan geen punten verspelen. Nee. En de rest doet het wel. Vandaag, dit weekend was het weer Twente. Nou. En de volgende week dan zijn het weer andere. En zo blijft het de hele competitie maar doorgaan. En de meest constante... Dus die gaat het worden. En het is Feyenoord. Ja, Feyenoord wordt dus kampioen, dat zei je dus al, hè? Wat stond hij te glimmen ook, hè, die Koeman, hè? Hebben ze geen titel, maar hij keek er echt bij van... je gaat nog gek opkijken, want het wordt gewoon wel een titel. Ja, natuurlijk. Ongelooflijk, hè? Dat of, zou je toch ook niet zeggen? Kan PSV het, en ik moet zeggen, ik zou het echt hartstikke leuk vinden. Hé, maar is Guidetti niet nu gewoon Feyenoord? Of is het echt een kampioensteam? Guidetti, bedoel jij? Ja, weet ik veel. Die Zweeds-Hongaarse koekenbakker, die John Neitz. Hoe spreek je het precies uit? Guidetti. Nou, we hebben aan het begin van het seizoen zelf aan hem gevraagd. Ja. En toen zei hij Guidetti. Guidetti. En wat zei ik dan? Ik zei toch helemaal niks verkeerd? Guidetti. Nou, voor jou kwam ik zei Guy in plaats van Qui. Ja. En dan word ik gewoon op de radio verbeterd, want jij zei niet Qui, maar Guy. Nou, ja, maar ik zeg toch ook niet Jan Reus? Oh ja, Jan Reus. Nou, we zijn er weer, hoor. Dat zeg ik toch ook niet? Nee. Mijn vraag was, Leo... Ja. Is ook in de buurt? Of het nou een kampioensteam is, of dat het allemaal die Guidetti is gebaseerd? Nee, ze zoeken eigenlijk, dat is het opvallende, ze kunnen hem eigenlijk nog veel meer benutten. Want het is echt een heel productief en snel scorend mannetje. Hij is het hoogste gemiddelde. Hij heeft elke 66 minuten scoort hij een doelpunt. Dat is een ongelooflijk gemiddelde. Maar betekent dat nou dat als je Guidetti allebei de benen naar eraf schopt, dat Guidetti, Feyenoord... Hè? Ja, Guidetti. Dat Feyenoord dan uitgespeeld is? Nee. Wat wel vervelend is voor Feyenoord, en dat moeten we even afwachten hoe ernstig die blessure is, dat Klaasie, die kleine middenvelder, die viel uit. Nee, je bedoelt Klaasie? Nee, die ken ik niet. Nee, jij zei Klaasie, maar het is Klaasie. Want hij is een Belg. Het is niet Klaasie, het is Klaasie. Nee, Klaasie is gewoon een Haarlemse jongen. Oh. Goed, maar die is dus, dat is heel vervelend voor Feyenoord. Dat hij nu die heeft een liesblessure. Moet even afgewacht worden hoe lang dat duurt. Want die speelt op dat middenveld een heel belangrijke rol. En als die wegvalt, dan is dat een grotere klap dan wanneer Guidetti... Guidetti! Feyenoord wordt kampioen, hartstikke leuk. En Twente, die gaat dus gewoon onderuit. Hoe vind jij dat nou? Is dat een afhaken voor de titel gelijk? Nee, joh. Nee? Oh. Nee. Kijk, we vinden het leuk als Feyenoord er dichterbij komt en uiteindelijk midden gaat doen om die strijd om een kampioenschap. Maar dat doet ook nog Twente en dat doet ook PSV en dat doet ook AZ. En Heerenveen, Ja, nummer 3. Heerenveen staat ook heeft evenveel punten als Feyenoord. En heeft, ze hebben allebei een doelsaldo van plus 17. Al heeft Heerenveen 4 doelpunten meer gemaakt. Dus die staan eigenlijk nog boven Feyenoord. Die doen het wel heel erg goed, hè? Ja, zeker weten. Ja, dat gaat hartstikke lekker. Over een en team. Die hebben geen Guidetti. Maar die hebben Bart Dorst. Dorst. Ja. Dorst. Nee, Dorst. Helaas droog vandaag gestaan. Wat zeg je? Dorst. Nee, maar maak je nou een grapje Dorst en dan droog gestaan? Ja, ik maak een grapje. Ja, als je het nog sterker vertellen. Wat is dat Ajax slecht, hè? Zo. Zoals waar we 2-0 gewonnen met van die nou, hoe noemde jij die doelpuntjes, Heemskerk? Nou ja, tegen die keeper aanschieten en per ongeluk eronder uit stuiten en die doel in waaien. Dat ging er nergens over. Dat ging er helemaal nergens over. Ja, maar wel goede spits, hè, Boulikin. Ja. Hey, maar Leo, even serieus nou. Je bent doorgebroken, hè, als spits zijn, eredivisie speler. Je bent van het buitenland gehaald om moeilijk te komen doen hier. Dan kan je toch wel behoorlijk gewoon de keeper omspelen in plaats van heel scheiterig van 40 meter proberen eronder door te knallen. En dat het nog 2 keer lukt ook. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het eigenlijk wel schande. Zie je wel. Ja. Nee, maar ja, de kans was groter geweest dat er eentje was blijven hangen. Had je 1-0 gehad? Was ja, het, had je ook 3 punten. Hadden die mannen van... Nee, hallo. Ja. We hadden die mannen weer moed gevat. Je weet hoe het gaat. Ja. En dan waait hij er alsnog weer in. Zo dat dan weer. Jan Heemskerk, ben jij een beetje ijsmannetje eigenlijk, of niet? Nou... Ja? Als het goed gaat wel, hè? Nou, ik weet je wat het is. Ik ben net als de meeste sportsverslaggevers. Ik heb eigenlijk geen voorkeur officieel. Oh ja. Maar ja, ik ben van Telstar, hè? Ja, dat is ook altijd. Wel goed, ja. Ah, ieder zijn ding, Leo. Jij zei, we gaan het toch even over de slisback hebben. Jij zei... Nee, we gaan het niet over de slisback hebben! Nee, maar ik bedoel... We gaan het over de trainer van PSV. Ja, nee, over de nieuwe trainer van PSV. Want de slisback die gaat natuurlijk weg aan het eind van het seizoen. Komt de slotteraar. Jij zei Dick Advocaat. En wie wordt nu opeens genoemd? Nou? Nou, denk Dick Advocaat. Ja. Ja! Nou, van harte. Ja. Dus die wordt het... Nou, als wij dat nog 1 weekje volhouden, dan zijn de contracten getekend hoor, binnen nu in een week. Maar is het niet een beetje gek dat Dikkie, ik ben gek op geld van advocaat, naar PSV gaat? Want dan gaat een stuk minder verdienen dan hij nu doet. Nou, maar Dik heeft inmiddels zoveel verdiend. Dat moet hij moeite doen om dat op te maken. Ja, we moeten alles op brood zetten, maar voor de rest... Hij heeft echt ongelooflijk veel centjes verdiend nu. Oh ja, wat maakt het uit. Jij denkt bij jezelf, Dik, ik kan wel gewoon lekker met een amateurclubje gaan rommelen. Ja, en die heeft toch geld wat. Ja, dat hoor je waar. Ja, maar maakt het ook uit. Geen lekker die TL. Zullen we dan gewoon maar lekker doorploeteren naar het belangrijkste onderwerp van de week? Ja, de winnaar van de week. Week. Leo? Ja? Wie is de winnaar van de week? Met wat? Ja, in het... Nou ja, in de rechtszaal. Volgens mij hebben we een heidagje nodig met echte Janne. Want Leo die zit er een beetje doorheen. Oh, je bedoelt dat? Ach, ja. Ja, ja. Johan! Nou ja, zoals Johan zelf al zei. Nou? Wat zei Johan ook weer? Ja, maar ik was er niet bij. Johan zei... Het was een hele diepe tekst. Ja, we hebben dus gewonnen of schoon de rechter me gelijk gegeven heeft. Ja, ja, leuk toch? Ja. Dat was hem. We hebben gewonnen, of schoon de rechter hem gelijk. Nou, Van Gaal eruit, de RVC eruit, happen de paps. Gaat Ajax volgend jaar weer meedoen om de titel? Met Cruijff aan de leiding. Ik voorspel dat wanneer... kijk, er zijn nu geen vijanden meer, hè? Want de vijand is Kamp Cruijff, Kamp Van Gaal, Kamp Cruijff heeft gewonnen. Ja. Ik chargeer het allemaal even. Ja, maar niet. Er zijn nu geen vijanden meer. Nee, dus nergens. De focus van de supporters gaat nu alleen op het eerste elftal. Op de prestaties van het eerste elftal. Of misschien wel het gebrek daaraan. Ja. Dus ik voorspel moeilijke tijden voor degenen die in de leiding hebben bij Ajax. En ik vraag me echt in alle gemoeden af... Ja. Of mensen als Jonk en Bergkamp in staat zijn om leiding te geven aan daar worden ze geacht worden leiding aan te geven. Want dan heb je toch een beetje ervaring voor nodig en leiderscapaciteiten. Jonk en Bergkamp waren fantastische voetballers en ze zullen individueel met die jongens ook allemaal prima kunnen werken. Maar leiding geven aan een hele groep andere trainers, dat is toch wat anders. Zoals Co Adriaan al zei, een goed paard is nog geen goede jockey. Juist. Dat had je niet verwacht, hè? Nou. Hey, erg, hè, van Whitney? Ja. Maar, Die hebben jullie toch vast al wel gedraaid? Nee, we draaien slechte muziek, dat geef ik eerlijk toe, maar dit gaat mij te ver. Nou. Nou, het was toch vreselijk? Nou, daar dan maar iets van Elvis, want die is ook dood. Ja, je hebt gelijk ook. Oh, hartstikke leuk. Dankjewel voor deze schitterende tip. Leo? Ja? Even kijken. We hebben de kampioen hebben we doorgenomen. Dick Advocaat gaat naar PSV. Ajax wordt niks. Kruijff wordt een groot belang. Moeten we nog iets doen? Nee, wat wel aardig is, kunnen we nog misschien even wat voorspellen. Dan gaan we even een wedje maken met z'n drieën. Dan kunnen we daar zondag op terugkomen. Ja, dat is leuk. Ja, want donderdag is het Ajax-Manchester United. Ja, en dan hoef je geen uitslag te geven, maar gewoon wel een winst. 1, 2 of 3. Gelijk. Nou, zullen we gewoon de uitslag doen, want de Ajax gaat natuurlijk met boter en suiker erin. Maar ik zeg 0-5. 0-5. Ik hou het op een zeer verrassende, ongelooflijk mazzelachtige 0-0. 0-0? Ja, echt zo'n ding dat ze tegen de paal en de lat en, nou, en het stadion uit. Laat Leo maar gewoon vertellen wat het wordt. Tegen Vermeer, of alles en nog wat. 0-0. Leo heeft altijd gelijk. Wat wordt het, Leo? Ja, ik wou 0-0 en 0-5 zeggen, maar ja, dan ga ik er maar tussenin zitten. 0-2,5. Ik voorspel een hele boeiende wedstrijd met kansen over en weer. 0-0 zal het echt niet blijven. Daarvoor is de verdediging van Ajax niet stabiel genoeg. Maar Ajax gaat wel boven zich uitstijgen. Dus ik verwacht 2-2. Zo, de mythes. Leo Driessen! Mag ik jou een hele lekkere goede nacht wensen? Ja, en ben je boos toch, Jan, of niet? Nou ja, teleurgesteld. We gaan het volgende week gewoon nog een keer proberen, want we worden gewoon weer vrienden. 2-2, dames en heren, was de voorspelling van Leo Driessen. André-Jan, nog veel sterkte met André-Jan. Ja, komt helemaal goed, joh. Het gaat helemaal goed komen. En slaap lekker, Leo! Dag, Leo! Dag, Leo! Dag! Dag! Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hallo. Ziet u ergens een zielig dier? Bel dan onmiddellijk 144. Oprechte, loepzuivere dierenliefde. Die we te danken hebben aan onze hoofdgast van vanavond. En die ook aan is gekomen. Die niet weggegleden is op de snelwegen. En die zelf nog geen vliegkwaad zou doen. Dat spreekt vanzelf. Hij is dan ook Kamerlid voor de PVV. Woordvoerder op dierenleed, openbaar vervoer en andere linkse hobby's. Dames en heren luisteraars, een hartstochtelijk welkom voor de flamboyante dierenliefhebber Dion Graus. Zo. Zal ik beginnen met de rectificaties meteen? Nou ja, wat jij wil. Nee, ik doe namelijk midden- en kleinbedrijf ben ik woordvoerder MKB. Nou in. Dierenwelzijn, dat klopt. Luchtvaart, scheepvaart, ruimtevaart. Nou, dat soort zaken doe ik al. Openbaar vervoer noemen wij dat. Nee, maar de openbaar vervoer, dat doet Leon de Jong bij ons. Echt waar? Dion, je komt een half uur te laat aankakken. Ja. En het eerste wat je doet, is mijn tekstschrijver Jan Heemskerk voor lul zetten. Oh ja, het tweede wat jij... Luister. Lekker hoor. Ik ga de PVV-pagina nu voor. Er staat infrastructuur. Ja. Nou, als één ding infrastructuur is, is het wel die pokkentrein. Maar je gaat toch niet geloven dat je alles gelooft dat op die PVV staat? Nou, dacht ik wel. Ja, zo zat ik wel in elkaar. Maar ik wil allereerst de chauffeur Rob bedanken. Oh god. Wat ga je eerlijk, nou? Nou, die Rob die jullie gestuurd hebben, onze chauffeur die ons heeft opgehaald in Den Haag. Die is echt tussen de ongevallen doorgereden met ons. Met hogere snelheid dan gemiddeld. En we zijn veilig aangekomen. Dion. Dus Rob, bedankt. Je bent nu, je hebt net al een rectificatie eruit gegooid. Je gaat nu de chauffeur bedanken. Nog twee geintjes en je kan zo weer op sodemieteren. Wil je nog een plaatje aan? Vraag maar een plaatje aan. We hebben een plaatje. Dan hebben we er nog aan. Eentje. Ook gehad, je moeder gedacht gezegd. Vraag maar een plaatje, zeg maar. Down Under, Man at Work. En nog de groeten doen aan iemand. Aan mijn moeder. Nou, mam Graus, als je luistert. Zullen we het kruisen? Een spel doen met kruisen. Gaat toch je beter een beetje. Nou, hé, maar Code Oranje, je kwam net over die glisselende snelweg hierheen. Wat heb je allemaal gezien onderweg? Nou, we hebben zes flinke ongevallen gezien onderweg. Niet. En Rob heeft ons echt mooi doorheen geloodst. Maar het is ook vlak. We waren net het Prins Klausplein gepasseerd. En is het afgesloten. Dus we hebben geluk gehad nog. Dat ligt niet aan jou, Dion? Nee. Maar, ik zat netjes achter in de auto. Hé, hey, maar zes ongelukken en in de vorm van... wat wij hebben gezien, hè, op dat korte stukje. Maar het schijnt dat er, ik weet niet hoeveel wegen inmiddels zijn afgesloten. Ja, er zijn heel veel wegen afgesloten. Maar hingen de mensen het eruit? Sfeerbeeld nu. Lagen de dode dieren op de weg? Nee. Vertel ze eventjes. Nou, dan, als er, geloof me, als er dode dieren of gewonde dieren op de weg hadden gelegen, dan waren we wel even gestomd te helpen, uiteraard. Ja, en een paar van die types die dood uit het raam hangen, denk je, nou, doorkarren. Dat is echt die helden. Ja. Nee, maar waren het grote ongelukken? Ja, nou, toch wel. We hebben toch een paar flinke aanrijdingen gezien, ja. Ongelooflijk. Ja. Hey, ondanks dat je over vliegtuigen gaat, gaan we toch even met je over treinen hebben, want we gaan de actualiteit met je doorlopen. Wat vind je er nou van? Dat die gasten nog steeds op een winterdienstrooster rijden van... want er is nog steeds vorstnijd. Ja, dat is ongelooflijk. Wat ik niet begrijp, ik ga veel naar Oostenrijk en Zwitserland. Op vakantie uiteraard. En daar kennen ze die problemen niet. ook net die problemen op de weg. Het is heel raar. In Oostenrijk en Zwitserland, waar het wat veel extremere lage temperaturen zijn, kennen ze die problemen allemaal niet. Nee. En het is ongelooflijk. En ik heb wel eens gezegd, ook tegen bepaalde bewindspersonen, ook tegen ministers, laat gewoon mensen stage gaan lopen in Zwitserland of Oostenrijk op dit vlak. Echt wel, daar kunnen we veel van leren. Ja, want het verschil natuurlijk met Oostenrijk en Zwitserland is dat zij strooien met grind en wij met zout, Dion. Oké, maar zo zijn er nog enkele verschillen mogelijk te noemen. Maar vandaag dat ze gewoon op stage moeten gaan. En Melanie Schulz moet ook maar meegaan. Maar daar hoor ik trouwens weer, dat weet je, dat komt vanavond. Nou, wat? Door het SOAP. Het SOAP. Als het mot regent op SOAP en het vriest een graad, dan heb je een ijsbaan. Ja, SOAP. Het SOAP, Dion. Hoe kunnen wij dat wij SOAP hebben nog steeds? Ja, waarom hebben wij nog steeds SOAP? Het kan toch zo niet langer met een man van de infrastructuur. Kan dat er even uit? Ja. Dion, ben je er nog? Ja, precies. Of ga je ook niet over de wegen? Nee, de wegen, daar gaat Leon de Jong over. Ik doe Brainports, Mainports, MKB, dierenwelzijn, dat soort zaken. En Leon de Jong doet wegen en openbaar vervoer. Wij hebben 45 minuten lang vragen over het openbaar vervoer. En dat doe je dus niet. Nou, lekker gauw. Ik wil wel mijn mening erover geven. Eventjes zonder dolle. Kijk, dat er 5 centimeter sneeuw valt en dan de NS zegt van ja, wij kunnen het allemaal niet meer aan, joh, vreselijke winter. Dat weten we nou zo langzamerhand. Ja. Maar dat je dus met de vorstregeling door blijft rijden, ondanks dat het ja, niet meer sneeuwt. Ja, gewoon, het is wel vaker koud in de winter. Wat moet er gebeuren, Dion? Help ons nou! Ja, wat mij betreft had gewoon alles in overheidshanden mogen blijven. Ja, dat is dat de stelling van vanavond. Nee, maar, dat is ook toevallig. Nee, maar dat is wel het verhaal. En ik weet dat Barry Matlener, die nu inmiddels in het Europees Parlement zit. Barry, als je luistert, zeg precies, maar hoor. En ik, we zijn altijd hele grote voorstander geweest. Al die, dat zeker ook bijvoorbeeld ook Schiphol en ook de NS en noem maar. Dat echt allemaal in 100% overheidshanden moet blijven. Ja, en gas, water en licht ook, of niet? Daar ben ik persoonlijk, maar dat is niet de mening van mijn fractie. Want maar daar spreek ik voor mezelf. Ik vind dat alles wat te maken heeft met vervoer en met primaire levensbehoeften, ook ambulancediensten en zo, dat mag van mij betreft allemaal niet geprivatiseerd worden. Ook energie, hè? Ik heb daar heel veel voor gedaan. Ik heb interpellatiedebatten aangevraagd. Ik heb van alles gedaan om die verkoop van energiebedrijven ook tegen te houden. Want je moet zorgen dat het. Kijk, nu zie je het al, dat onze energiebedrijven zijn dadelijk in handen van buitenlandse bedrijven, wat nu al gebeurt. Maar dadelijk komen ze in de handen van bijvoorbeeld Russische bedrijven. Ja, en dan denken ze van, wacht eens even, Nederland, vriend van Israël, vriend van Amerika. En als het ze even niet zijn, dan draaien ze alles dicht. En dat zijn wel dingen waar ik me zorgen over maak. Ja, want het heeft wel te maken met een primaire levensbehoefte. Dus de nutsbedrijven, daar sta jij gewoon als een man achter. Ja, maar wel precies. In je eentje. Maar de PVV niet. Nou, laat ik nog maar eens kijken. Ik bedoel, dat is iedereen heeft op je bent het nooit op alle punten 100% eens met een fractie. En dit zijn punten waar wat ik graag anders had willen zien, dat klopt. Ja. En ben je het wel 100% eens met de fractie over een meldpunt voor Moelanders, Midden-Oosten, Europeanen? Ja, nou, daar ben ik echt zeer verheugd over. Ja. Daar ben je wel mee eens? Zeer verheugd nog wel. Ja. Vertel eens waarom. Ja. Nou. En daar wil ik ook nog wel veel verder gaan. Want niet alleen verdringing van de arbeidsmarkt van onze eigen mensen, die vaak echt aan de kant worden gezet voor mensen uit Oost-Europa. Maar het heeft ook te maken met. Ik vind ook dat er erg veel hufterig gedrag vandaan komt. Echt waar, hoor. Zijn het hufters? Nee. Je mag nooit generaliserend spreken. Maar, maar de meeste Polen zijn hufterig gedrag. Maar luister, kijk nou gewoon een keer naar opsporing verzocht. Dat zijn toch Marokkanen? En dan zijn Polen? Nee, maar dan zie je vaak inderdaad dat de Marokkanen daar heel goed vertegenwoordigd zijn. De Antillianen, maar ook inderdaad steeds meer mensen uit het voormalige Oostblok. Dat is gewoon zo. En de roomblanke Nederlander ontbreekt. Ja. Nee, nou, als je toch wel ziet dat de procentueel gezien, hebben we daar toch wel veel last van. Dat wil niet zeggen dat die mensen die hier vaak ook hard werken, dat die er schuldig aan zijn. Maar daarom zeg ik wil daar verder in gaan dan alleen maar verdringing van onze eigen mensen van de arbeidsmarkt. Ik wil daar verder in gaan. Nou, doe eens. Nou, wat ik net zei. Als je ziet hoe vaak er problemen zijn met alcoholproblemen, ook in het verkeer en doden die vaak toch veroorzaakt worden door vooral ook bij ons, hoor, waar ik zelf vandaan kom, daar werk ik ook veel Polen, Noord-Limburg. En ze zijn toch ook vaak betrokken bij hufterig gedrag. Dat is gewoon zo. Ik zag op die website. Maar je mag niet generaliseren. Nee, spreken, maar dat doe je ook niet. Ja. Maar ik zag op die website ook staan dat ze ook verkeerd parkeren vaak, hè? Ja, dat ook. Ja. Maar ook bijvoorbeeld de chauffeurs. Dat ze dan net niet in het vakje zitten. Ja, en dan denken, godverdomme, dan kom je naar ons land. En dan zet je die auto van je net niet in het goede vakje. Zo, de mieter nou versnel, hoor. Ja, daarom trekken wij geen vakjes hier in dit land. Kijk, ik begrijp dat je in zo'n Poolse schuur geen vakjes hebt waar je auto zit. Maar wij hebben vakjes en je auto zit je gewoon in het vakje. En anders? Opzouten. Opzouten. Ja. Juist. En het blijkt ook, en dat is blijkbaar ook onderzocht, dat het gewoon vaak echt gevaar op de weg zijn. Ook de vrachtwagens en de auto's die ze meenemen. Vaak hebben ze maar drie banden. Ik heb een vraag uit. Ja. Is het niet een heel klein beetje ook dat het boos zijn op de moslim en de Marokkanen een beetje saai wordt, dat er weer een nieuwe vijand moet komen? Ben je uit? Of ben ik nou heel erg, heb ik nou last van paranoïde aanvallen? Ja, precies, maar dat denken veel mensen. Maar we zijn ook nooit boos geweest op moslims of Antillianen. Op de islam! Nee, precies. We hebben wel altijd iets gehad tegen de islamisering van Nederland. Dat is een heel ander verhaal. De Marokkaanse boefjes en zo. Precies, maar het probleem is natuurlijk wel dat de islam vastzit aan mensen dan weer. Dat is wel weer een probleem. We hebben niets tegen moslims of Antillianen. Maar behalve en ook niet tegen Polen of Roemenen. Nee, behalve dan de Polen die zuipen en verkeerd rijden en niet goed stukken. Ja, die moeten opzouten. Ja. En niets tegen moslims, zolang ze maar die verderfelijke ideologie niet aanhangen. Nou, kijk, ze moeten dat... Zeg het zo goed, ze moeten dat zelf weten, maar Nederland blijft Nederland. En hier gelden onze regels en wetten en waarden en normen. En als iemand zich er niet aan wil houden, dan moet hij maar vertrekken. Maar niet in ons land. 10 moelanden, zeker 10 moelanden, die zijn enorm boos over het meldpunt. Die zijn hartstikke kwaad. Die zijn al met ambassadeurs bezig en wat dan ook. En dan vraag ik me af, was dat nou de bedoeling? Nou kijk, ik bedoel, alles wat je doet, daar komen reacties op. En we hebben vaak ook heel vaak gelijk gekregen. Dat blijkt nu ook al achteraf. Maar alles wat de PVV doet, daar komen altijd heel veel positieve en meestal ook heel veel negatieve reacties op. Nee, maar de tijd zal het uitwijzen. Maar de tijd zal het uitwijzen. Maar kijk, we hebben toen de kop voor de tax. Dat was een uitglijertje, dat was een foutje. Er kreeg zoveel gedoe overheen. Het hoofddoekje van de koningin. Dat was ook, werd niet lekker ontvangen. Het gaat niet goed in de peilingen. Nu kom je met zoiets en iedereen is hier weer kwaad over. Dan zou ik zeggen, doe het lekker niet. Nee, maar ik denk ook dat met de peilingen betreft... Of kijken jullie daar niet naar? Daar wil ik toch nou... Ik denk dat wij ons altijd weinig hebben aangetrokken van de virtuele situatie. En dat is nou eenmaal zo. Want vergeet niet, toen ik zelf in 2006 in de Kamer kwam... toen stonden wij op 1 à 2 zetels. We hebben er 9 gehaald. Ik heb het zelf meegemaakt van begin af aan. En dus we hebben ons nooit erg veel aangetrokken van die virtuele situatie. Maar we zijn er ook niet heel ongevoelig voor. Dus we houden er zeker rekening mee. Maar wij zitten in een situatie, we zijn gedoogpartner... En dan is het nemen en geven. Geven en nemen en geven, alle twee. Kijk, bijvoorbeeld iemand als meneer Roemer... wat ik trouwens een van de meest sympathieke Kamerleden vind. Zeker weten, maar hij moet alleen naar de wind komen. Voor maar, precies, nee, maar hij kan... Het is een hartstikke toffe kerel. En ik ken hem natuurlijk ook als Kamerlid. Ook vroeger toen hij nog geen fractievoorzitter was. Hartstikke toffe, joviale, leuke vent. Het is net een labrador, hè, zoals ik altijd zeg. Maar alleen... Hey, dat vind ik generaliserend, voor dikke Brabanders. Heel specifiek. Ja, nee, dat kan je niet maken. Maar, dat is stigmatiserend. Als hij zelf dadelijk gedoogpartner zou worden... of hij zou inderdaad coalitiepartner worden... dan gaat hij ook mensen verliezen. Want dan, je moet dan vaak ook heel veel van je gedachtegoed loslaten. Okay, voor is het dan, dus, is het dan dus nu maar, dat je denkt... om andere dingen binnen te halen. Maar je verliezen mensen, dan moeten we weer een beetje terug gaan halen. Dus dan komen we ineens met het Malapolenplan. Dat is niet waar, want we hebben dat al... ik weet dat Barry en ik zijn er al mee bezig geweest. Voor de verkiezingen van 2010 al, dus dat is echt niet waar. Hoor. Dus Ino van Besselaar die heeft het gestolen van jou? nee, maar... Wat een smerige rotpol! Die Van Besselaar, die had gewoon jouw plan. Raus! We hebben het vaker ingebracht. En ook, ik weet dat er ook al vaker zaken zijn ingebracht... voor verkeer en waterstaat... wat mensen uit het voormalige Oostblok betreft. Oké, vind je het ook zo erg van Whitney? Nou ja, ik ken Whitney natuurlijk niet... persoonlijk, dus die is een grote afstand. Maar ik heb wel de film The Bodyguard gezien. Wat een rukfilm, hè? Onwijs waardeloos. Ja, dat je echt denkt, dat is een kutfilm. Ja, je was ontroerd. Maar verder, ik heb er helemaal niets mee. En ik geloof dat het voor haar beter is. Dat ze nu mogen rusten in vrede. Ik denk dat de vraag de beste, als ik hoor wat ze allemaal... Het ging niet zo best met haar. Dion Graus vindt het maar goed dat Whitney Houston verzopen is in debat. Misschien... Dat heb ik niet gezegd. Ik zie nou in één keer de peilingen weer omhoog schieten. Je moet meer dit soort dingen zeggen. De meldpunt starten met gedrogeerde zangeressen misschien. Nou, de PVV dubbele punt. Het is maar goed dat Whitney Houston verzopen is in de eigen land. Nee, maar dat heb ik niet zo gezegd. Het is net als een man klopend peert. Gewoon kapot maken. Maar je geeft wel weer zoals het vaak in de pers gaat. Dat is echt waar. Oh, je gaat me geen journalist noemen, Goud. Dan ga ik zeggen dat jij een politicus bent. Dat zitten we elkaar te beledigen. Hé, Dion, we praten straks met je verder. Ja, hoor. Oh, alweer over de Elfstedentocht. De Elfstedentocht gaat niet door. De meeste treinreizen gaan niet door. Maar er is één man die gaat altijd wel door. En die man, dat is Lavian Roos. Het is nooit netjes om te schoppen tegen iemand die op de grond ligt. Maar ik heb ook nooit gezegd dat ik netjes ben. Dus laten we het eens over GroenLinks hebben. Hoe is het mogelijk dat je als linkse partij niet kan profiteren van het Job Cohen-effect? Waar de SP alleen maar stijgt, sodemietert het hobbyclubje van de grachtengordel alleen maar verder naar beneden. In de peilingen staan ze dik op verlies, bijna een halvering van de 10 zetels van nu. Niet alles kan worden opgehangen aan de onzichtbare, slecht communicerende, waardeloos pitchende, nog slechter toneelspelende fractievoorzitter Jolande Sap. Het blijkt trouwens dat zelfs op de GroenLinks-website Jolande steenvast Jolanda genoemd wordt. Dat zegt wel genoeg, als je inner cirkel al niet weet hoe je eigenlijk heet. Maar Sap is zo onzichtbaar dat ze ook niet veel schade kan aanrichten. Van het weekend was er een partijbijeenkomst en daar werd alles duidelijk. De zaal vol linksdraaiende melkzuurkoppen begreep niks van de koers van de partij. Meedoen aan een vreemde politiemissie in Afghanistan was iets wat de groene thee drinkende achterban nooit heeft gewild. En dus stemden de oud-hippies massaal tegen uitbreiding. Een dreun voor het zwabberbeleid van de fractievoorzitter. Notabene Ineke van Gent moest Sap redden. De zaal wilde namelijk helemaal ophouden met de koekersbakkersmissie. En dat zou het einde betekenen van Jolande. Ineke van Gent was de enige in de fractie die toen de tijd tegen deze missie stemde. En uitgerekend zij vroeg dit weekend om te blijven in de Afghaanse provincie. Verwarring alom. Van Gent riep op niet tegen de missie te stemmen. Want zo zei de Groningse, als we er dan toch zijn, moeten we het ook maar afmaken. Iets wat de partij overigens niet vond van de missie in Uruzgan. Toen we er toen waren, moesten we zo snel mogelijk naar huis. Maar ja, dat waren andere tijden. De partij deed het toen namelijk nog goed in de peilingen. Wat GroenLinks nou wel of niet wil, is totaal onduidelijk. En daarom lopen de kiezers weg. Maar één ding is wel duidelijk. De politiemissie in Koeners gaat langer duren dan het fractievoorzitterschap van Jolande. Met een E. Ja, zoals een ware meester wel zei, ik heb betere gehoord. Nou, ik vond het anders lang niet slecht. Dat vond ik eigenlijk wel hoor. Maar goed, vorige maand werd hij hier beloond, onze gast, met de Gouden Chapiteau-sleutel. Geen idee wat het is, maar het blijkt de jaarlijkse prijs van de Vereniging voor Circusondernemingen te zijn. Oh, een belangrijke prijs dus. Ja. Nou, voor zijn opmerkelijke verdiensten voor het Nederlandse circus in het bijzonder. En zijn grote inzet voor de dieren in het algemeen. Hij is dan ook de bedenker van het hulpnummer dierenleed. De bedenker van de KVA-politie en ja, bestrijder van de Oost-Europese hondenmafia. Welkom terug, Dion Geus! Hey, Dion! Hey! Ja. En trouwens, die Polen, is een hoop informatie. Ik wil nog even over die Poolse woelmuis hebben. Want daar hebben we last van. De dijkondergraving van de Poolse woelmuis. Is daar ook een dingetje aan wat je aan kan vinken op de meldpunt? Van de, nee. Poolse woelmuis niet? Nee. Het geldt alleen voor mensen. Dieren staan hier buiten. Dion, wij van de echte Jannen die zien dieren eigenlijk primair als voedsel. En waar komt toch in godsnaam die vreselijke, walgelijke dierenliefde van je vandaan? Je bent wel een PVV'er namelijk. Ja. Ik denk dat het... maar de PVV, onze hele fractie is heel erg diervriendelijk. Hoor. Echt waar, joh? Waar? Inclusief onze fractievoorzitter, grote dierenvriend. Ja, dat is een poesieman, hè? Ja, het is geen hondenman, dat is een poesieman. Ja, dat geloof ik best. Ja, hè? Hè? En we noemen hem Fleur. Ja. Nou, of hij een poesieman is. En een bloemenman. Ja, maar waarom ben jij zo gek op die rare beestjes met die rare vier pootjes en die rare staartjes? Ik denk dat het tweeërlei, een gedeelte zal genetisch bepaald zijn, want ik kom uit zowel van mijn vaders kant als mijn moeders kant uit twee diervriendelijke families. Oh, diervriendelijke maar die families. Overmatige dierenliefde bezit geen. Vaak vinden mensen zelfs een beetje ziekelijke dierenliefde. Ja, vinden wij, ja. En dat, ja, ik denk dat het ontstaan is ook door grote teleurstellingen, vaak die ik heb meegemaakt, vanaf mijn jeugd al, in mensen. Dus ik denk, dat is echt waar hoor. Ik vind, de dieren zijn mijn beste vrienden ook. En ook de meest trouwe en loyale wezentjes die ik ken. En ik ga iedere dag meer van dieren houden. Iedere dag. Ze spreken niet tegen, hè, Dion? Nee, ik heb altijd diertjes gehad, moeilijk of voetbare diertjes die ik opvang. En die spreken heel veel tegen. Ja, dat is een hond zo'n lekkere mep voor zijn hart verkoopt en blijft terugkomen. Wat vind je van dat programma van die Milano, die hondenfluisteraar dan? Kijk je daar veel naar? Ja, ik kijk, ja, mijn vriendin die kijkt er altijd naar. Ik kijk er zelf hele niet zo. Hele vieze man. Ja, ja. Voornamelijk die witte tanden vind ik heel vies van hem. Hij heeft hele vieze witte tanden. En het is een man. En dan ziet hij met die honden te knuffelen en denk ik, je bent gewoon een viezerik. Maar vertel eens, wat vind jij ervan, die hond? Je bent er nu toch? Nou, ik ben niet zo'n Martin Gauws en zo'n Caesar-fan. Ik vind dat iedereen moet met een dier omgaan zoals hij dat zelf denkt dat goed is. Maar zolang die maar niet dieren mishandelt of verwaarloost, en dan vind ik het best. En ik ben wel van mening dat de straffen van dieren absoluut niet helpt. Negeren wel, maar niet het straffen van dieren. Ik ben tegen corrigerende tikken en tegen al die opvoedprogramma's. Ik heb er helemaal niets mee. Maar als je gewoon boos de andere kant uit. Nee, maar ik heb nog nooit ik heb dus vaker diertjes gehad en gekend die echt een paar keer uit huis zijn geplaatst en die echt moeilijk op voetbal waren. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd alle dieren goed onder controle kunnen krijgen. Moeilijk op voetbare dieren? Ja, die weet bestaan. Je wat wij daarmee doen? Ja. Die trappen richting asiel. Dan krijg je met de dierenpolitie te maken als je gaat trappen. Ja. Oh ja, nee, maar die duwen ze heel zachtjes. Met een ijzeren priem. Nee, maar heb je nu dieren thuis? Nou ja, mijn... Ja of nee, hoor. Ja, nee, bestaat nou, gewoon, hoor. Ik heb een paar maanden geleden helaas afscheid moeten nemen van mijn hondje, wat altijd bij me was, die ik ook veel mee naar de kamer nam. Was het een Paul? Nee, het was een kruising tussen een Tibetaanse terrier en een Noordvolk terrier. Dus maar hij zag het niet meer bij jou. Is hij overleden, bedoel je? Ja, nou, we hebben Gizzy, zoals het hondje heet, helaas moeten laten inslapen. Hey, waarom? Ja. Wat had hij dan? Nou, ze had eigenlijk... blaashalskanker met uitzaaiingen naar het ruggenmerg. En vandaar dat ze op een gegeven moment kon ze niet meer overeind komen. En dan houdt het op. Geen kwaliteit van leven meer. En dan moet je haar gaan verlossen. Nou, Gizzy. Rust in vrede. Ja. Heb je er ook in een bad weg laten zakken? Net als Whitney? Nee. Oké. Okay. Nee. Hey, eet je eigenlijk vlees? Nee. Helemaal nul? Nee. Helemaal niks? Nee. Helemaal nakko? Alleen maar veggies. Nee. Gewoon echt ook geen vis en geen eieren. Hoe ver gaat dit? Wat ik heel veel eet, dat zijn de soja, vegetarische spulletjes en de salades en kazen eet ik wel. Dus ik eet wel dierlijke producten, hoor. Ik eet ook eitjes en dat soort zaken. Ja, je bent geen veganist. Maar ik moet zeggen dat na de varkenspest, toen ben ik al gestopt met het eten van varkensvlees. En op een gegeven moment heb ik te veel ellende gezien. De jaren ook daarna dat ik helemaal gestopt ben met het eten van vlees. En dan zeggen mensen al heel snel, maar Dion, hoe kom je toch aan die ronde kop dan? Ja, precies. Maar dat komt omdat ik ontzettend van chocola en van drop hou. Meen je dat nou? En van cola. Chocolade, dat is toch voor meisjes? Ik ben echt... Vind je chocolade lekker, joh? Ja. Ik ben wat dat betreft ben ik een Johan, hè? Ja, dat kunnen we wel zeggen. Maar, nou, dan doen wij gewoon een nicht hier, hoor. Nee, maar chocola. Eet jij chocola, Jan? Ja. Oh shit, ik zit met twee poten in het dier. Ja, met Sinterklaas, Jan. De caviapolitie, dat is een uitvinding van jou hier. Ja, maar daar heb je nou een punt wat ik toch wil noemen. Iedereen heeft natuurlijk een jaar lang caviapolitie gezegd en belachelijk zitten maken. En er is de dierenpolitie heeft al duizenden dieren in beslag genomen, maar daar zit nog geen cavia bij, joh. Het zijn landbouwhuisdieren, het zijn met name ezeltjes, paarden. Het zijn koeien, het zijn varkens geweest. Maar er zat geen cavia bij. En, waarom niet? En iedereen... Zien ze die over het hoofd? Al die criticas hebben gewoon ongelijk gekregen. Want bij het alarmnummer voor dieren, 144 reddend dier... er komen per dag zo'n 700 meldingen binnen... waarvan er 10 strafrechtelijk vervolgd worden. Dus dan moet je eens nagaan. Het is jouw kindje. Ja. En dan zit je in de auto of dan kijk je naar de televisie... en dan zie je dat spotje 144 reddend dier. Ja. Dan denk je toch, nou, dit was niet helemaal de bedoeling... Het blijft wel hangen. Ik deel jouw mening. Ik had zelf ook in het begin, toen ik het eerste zag, denk van potverdikke. Wat is dat nou? Dat had ik anders gedaan. Iets te veel creativiteit. Alleen iedereen had het natuurlijk anders gedaan. Jij had het anders gedaan, de andere Jan had het anders gedaan. Maar je maakt het dier onsmakelijk door in die cijfers te gieten. Ja. En je wat een onsmakelijk dier. Ja, maar die mag van mij eraan. Er is over nagedacht. Door mensen die ik overigens niet ken, moet ik heel eerlijk toegeven. Dat dacht ik al. Maar het blijft wel hangen. Het spotje blijft hangen. En het gaat natuurlijk aan eerste instantie erom... dat de mensen weten, als ze 144 draaien, dat dan dieren gered worden. Een sympathiek iemand aan de lijn. Ja, dat is wel zo. Maar ze zeggen dan, dus het gaat om de bekende. Maar ik heb zelf ook nog wel... Het was niet best, hè? Ik denk dat ik zelf ook nog wel wat spotjes op internet gegooid. Maar 144 ligt in de sloot. Maar 144, je moet het persoonlijk maken. Ja. Zeg dan Gizzy of zo. Ja, dat wil ik zijn. Fido ligt in de sloot. Bel 144, Jan. Ja, precies. Niet mijn 144. Dan denk ik, laat lekker rotten, die 144. Ik heb niks met een 144. Maar als het gewoon een schaap is... en ze zeggen, er ligt een schaap in de sloot... dan denk ik, trouwens, laat ook maar rotten. Ja, ik heb allemaal niks met schapen. Dat is niet waar, hoor. Ik ben gek op schapen. Dion, mijn vraag is alleen... ben je ook tegen de bio-industrie? Nou ja, ik denk dat ieder fatsoenlijk en weldenkend mens... en daar hoef je niet eens een dierenfreak voor te zijn... dat je niet voor de bio-industrie kan maar zijn. Maar ben je er tegen? Ja, nou, ik ben inderdaad tegen de bio-industrie. Is maar de partij ook tegen? Dat is onze hele fractie. Hè? We zijn voor een afbouw van de bio-industrie. Alleen, kijk, je kan wel net als de Partij voor de Dieren... iedere week roepen van aan de staatssecretaris van Nederland... jij moet zorgen dat er een einde komt de bio-industrie. Maar zo werkt het niet. Oh. Want de bio-industrie... wordt bepaald door een mondiale vraag en aanbod. En de mondiale wereld is echt een wereldmarkt. Dus je kan niet aan een staatssecretaris van een klein landje als Nederland zeggen... en jij gaat zorgen dat de bio-industrie niet meer bestaat. Dat is onmogelijk. Ah, ja, wel in Nederland natuurlijk. Dus het aankoopgedrag wat de bio-industrie bepaalt. Het aankoopgedrag van mensen. Ja, als het niet meer is, dan is het er niet meer. En bovendien, er zijn natuurlijk ook... wat voor bio-industrie heb je? Bijvoorbeeld, wat vind je nou van de bont is weer heel populair deze winter. Dan krijg je leuke advertenties in de krant... hè, van de Nederlandse pelsdierfokkerijen en zo... dat ze het zo humaan mogelijk doen. die beestjes doodmaken. Ja, maar, en dat eigenlijk zo zielig is. Ja, maar, daar zijn we sowieso ook als PVV tegen geweest altijd. Tegen de nechtshouderij. Want een nerts is in tegenstelling tot varkens en koeien. Nou. Dat zijn kuddedieren. Een nerts is een solitair levend waterroofdier. Ja, dus een nerts is een dier wat leeft in en rondom het water. En is solitair levend. Terwijl kippen, varkens en koeien... Dat zijn kuddedieren, zijn groepsdieren. Sorry, die kun je dus ook houden in groepen. Maar kippen zijn vast gezelligheidsdieren, maar zo dicht op elkaar vinden ze ook niet leuk. Nee, maar nu komt het tweede punt. Ja. Wij vinden het ook pervers dat dieren gedood worden voor een tertiaire luxegoed, een elitair goed als bond. Ja. Waar ook nog eens een hobby, waar ook nog eens een keer een alternatief voor bestaat. Want nepbond is kwalitatief zelfs in mijn ogen nog veel beter dan het bond van dieren. Maar Dion, als jij zegt met de PVV, wij zien die bio-industrie niet meer zitten. Dan hebben Henk en Ingrid straks geen goedkope carbo's meer op het bordje liggen. Geen kiloknalletjes. Nee. Ja, maar dat is toch ook vervelend? Daar moet je toch ook aan denken? Nou, nee, maar in principe... Over elitair gesproken, iedereen aan de biovoer. De regering zelf is al iets aan het doen aan die kiloknallers. Dus wat dat betreft hoeven wij ons er niet meer voor in te zetten. Maar ik ben wel met je eens. Kijk, we moeten oppassen. In Nederland, kijk, onze boeren liggen continu onder vuur. Maar onze boeren doen het ten opzichte van andere landen zo slecht nog niet. In de meeste landen moeten ze het woord dierenwelzijn nog uitvinden. Ja, maar dat is wel dus zo van, ik geef mijn vrouw maar één klap en bij de buren doen ze twee klappen, dus ik ben beter. Nee, maar dat is nooit te rechtvaardigen. Maar je moet wel oppassen dat je in het dierenwelzijn, wat wij hebben opgebouwd, want we zijn momenteel toch een van de beste kindjes van de klas, al is het bij ons ook nog vaak onvoldoende, moet je wel op gaan passen dat we dat niet gaan verplaatsen naar landen waar ze het woord dierenwelzijn nog moeten uitvinden. En dat wordt een beetje lastig, hè, dat je dan zo'n dierenpolitie ziet en die neemt het dan op, nou ja, niet voor de cavia's, maar voor het ezeltje, of het arme hondje of het poesje. En dan zitten er 16 miljoen varkens op elkaar geperst. In de maar dan gaan ze ook controleren. Ze gaan ook veetransport en slachterijen controleren. Mogen ze een legbatterij binnenlopen en zeggen... die jongens zitten te dicht op elkaar? Zeker. En je mag die snaveltjes niet meer afknippen. Mogen ze dat zeggen? Primair ligt die taak bij de NVWA. Dat heette vroeger ook de Algemene Inspectiedienst. Dat is allemaal samengevoegd met de plantenkundige dienst en ook met de oude VWA is dat samengevoegd tot de NVWA. En... dat is een primaire taak van de NVWA, maar ook de dierenpolitie is bevoegd om ook slachterijen binnen te gaan of ook veetransport langs de kant te zetten. Om binnen te gaan is prima, maar mogen ze ook zeggen, we gooien deze tent dicht, want we vinden het niet leuk dat die kippen te dicht op elkaar zitten en dat de snaveltjes eraf worden geknipt en de vogelpennen eruit worden. Mogen ze dat doen en mogen ze dat dan bekeuren en mogen ze dan zo'n legbatterij stilleggen? Maar ik denk maar dat ze dan eerst iets een overtreding moeten zien. Precies, ja, precies, dat is het verhaal. Dat is toch een overtreding? Door Europa zijn al bepaalde afmetingen natuurlijk gegeven, waaraan de boeren zich moeten houden. Maar daar loopt Nederland ook al vaak voorop. Dus wij lopen vaak, bij ons hebben de varkens het al bij veel boerderijen iets beter dan in de rest van Europa. Ze hebben iets meer ruimte dan in de rest van Europa. Maar dus als dierenliefhebber word jij daar niet warm van. Maar als je ziet dat daar dieren liggen die geen eten en drinken krijgen en die uitgemergeld zijn of die geschopt en geslagen worden, stelt dat een klokkenluider ze meldt of iemand ziet dat, dan kan de dierenpolitie wel terdegen optreden daartegen. Ja. Je bent de grootste dierenliefhebber op rechts, om het zo maar te zeggen. Zijn jullie rechts trouwens bij de PVV? Ik weet het soms niet meer hoor. Je hebt natuurlijk een sociaal-economische agenda gelijk aan de SP zo'n beetje. Ik denk dat Pim Fortuyn daarmee begonnen is om te zeggen, wat is nou nog links en rechts? Ja, wat is Want als je het over dierenwelzijn hebt, dan vinden mensen dat heel vaak in de volksmond links. Ja. En ook zorg, hè, wat Fleur doet, Fleur Agema, dat wordt dan vaak als links gezien. En als het dan gaat om law and order, politie en justitie, en immigratie, dan worden ze wel eens rechts zien. Maar weet je wie de eerste... Ik denk dat je daar in de toekomst niet meer over kan spreken. Want weet je namelijk wie de eerste natuurbeschermingswet er doorheen heeft geloodst? Nou, gokje. Zeg maar. Adolf Hitler! Dat was de eerste die een natuurbeschermingswet heeft uitgevaardigd. Echt waar! Dus dan kan je moeilijk zeggen dat het allemaal links is, toch? Of ben ik nou gek? Of is dit een Godwin? Nee, dit is nieuw. Dit is echt waar. Maar je hebt altijd ook onder dierenliefhebbers, want dat was Hitler ook, lopen toch idioten rond. Want dat was natuurlijk een volstrekt idiote kerel. Ja, natuurlijk, dat is een idioot. Hetzelfde als Volkert, die Pim Fortuyn heeft vermoord, was ook een dierenvriend. Maar dat zijn natuurlijk echt mensen die... Dat haalt dus weg dat je zegt dierenwelzijn en liefde voor de natuur een links hobby is. Dat is dus gelul. Dat is historisch gelul. Nou, fijn. Dat is dan weten we. Ik denk. Ik had het nooit zo met links of rechts geassocieerd. Of je nou van beesten houdt of niet. Jawel, dat is wel zo. Want het is altijd. Nee, kan je dan wel goed omgaan met Marianne Thieme? Want dat is een beetje een enge linkse. Nou, ik kan het beter vinden met Esther Ouwehand. Dus, ja, dat is ook een liefde. Ja, precies. Dat is echt een schat van een meid. En, mooie en, ogen en, ook, hè? Dat ook. Ze heeft katachtige ogen. Mooie blauwe ogen. Is dat je favoriete dier, de kat? Nee. Wat dan wel, wat dan wel, wat dan wel? Nou, op het land is de olifant mijn favoriete dier. En in de zee? En het water en de zeezoogdieren, het dolfijn. Heerlijk. Ja, oh, dat is prachtig. Ja. Dion Graus van de PVV, we praten straks met je verder. Het is alweer 1 uur. Ik denk dat we heel veel snelwegnieuws krijgen. Ja, tot, straks bij Echte Janne. Tot zo. 1 uur in Montserrat met het NOS-journaal. In een groot deel van het land zorgt ijzel voor grote overlast. De problemen zijn het grootst in het westen, maar ook in andere delen van het land kan het spek glad zijn of worden. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om niet de weg op te gaan. Op de snelwegen zijn vele tientallen ongelukken gebeurd. En daarbij zijn ook gewonden gevallen. Meldingen over doden zijn er, voor zover bekend, niet. De Velsertunnel is vanwege de gladheid in beide richtingen afgesloten. En ook op andere snelwegen zijn op plaatsen waar ongelukken zijn gebeurd omleidingen ingesteld. Dat is onder meer het geval bij het Prins Klausplein en het Kleinpolderplein. Op een aantal snelwegen mag maar 50 km per uur worden gereden. En de politie raadt met klem aan om niet onnodig van weghelft te wisselen. De gladheid is het ergst op de snelwegen die met ZOAP zijn bedekt. Of de problemen voor de ochtendspits voorbij zijn, is onduidelijk. Het staat vast dat de gladheid het grootste deel van de nacht zal aanhouden. Een meerderheid van het Griekse parlement heeft ingestemd met nieuwe ingrijpende bezuinigingen en hervormingen. Die waren vereist voor nieuwe leningen van de Europese Unie en het IMF. Parlementsleden debatteerden urenlang over de voorstellen. De voorzitter moest verschillende keren ingrijpen bij scheldpartijen en beledigingen. Het land moet 3,3 miljard euro snijden in lonen, pensioenen en banen. En ook verliezen de komende jaren zo'n 150.000 Griekse ambtenaren hun baan. Europese ministers van Financiën beslissen woensdag over het hulppakket. De Afrika Cup is verrassend gewonnen door Zambia. De finale van het belangrijkste voetbaltoernooi van Afrika tussen Zambia en Ivoorkust werd beslist door strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog altijd 0-0. De strafschoppenserie was ook erg spannend. En uiteindelijk won Zambia met 8-7. Ivoorkust was de grote favoriet met internationale sterren als Didier Drogba. En dan het weer. In een groot deel van het land ijzel, waardoor het op veel plaatsen spekglad kan zijn. In de kustprovincies is het ook mistig. Minima vannacht tussen min 5 en plus 1. In de loop van de dag wordt het eerst droog, later is er regen of sneeuw mogelijk. De middagtemperatuur ligt tussen 2 en 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie. Door de gladheid zijn er op tal van wegen problemen. Op de A6 Muiden richting Lelystad bij Muidenberg door een ongeluk is er een omleiding ingesteld. Verkeer richting Lelystad, volg Amersfoort A1 of A27. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag bij het knooppunt Kleinpolderplein is er een omleiding ingesteld na een ongeluk. Verkeer richting Den Haag, volg Utrecht de A20 of de A12, keren bij Gouda. Op de A22 Velzen richting Beverwijk bij het knooppunt Velzen, een gladde weg. Er is een omleiding ingesteld, verkeer richting Alkmaar via de A9, de Wijkertunnel. Op de A6 Muiden richting Lelystad, tussen Almere Stad West en Almere Haven, 2 kilometer door een ongeluk. En in de omgekeerde richting op de A6 tussen Almere Haven en Almere Stad is het dicht door een ongeluk. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen het knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld, daar is het dicht door een ongeluk. De A13 Rotterdam richting Den Haag tussen het knooppunt Kleinpolderplein en het knooppunt Ypenburg. De weg is afgesloten door een ongeluk. A22 Velzen richting Beverwijk tussen knooppunt Velzen en knooppunt Beverwijk dicht. Het verkeer wordt omgeleid en ook omgekeerd Beverwijk richting Velzen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk is het dicht. De weg is glad, het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Pound. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld heb jij op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Had je zelf kunnen bedenken. Je kunt straks gratis 0800-1121 bellen voor Wat een Geleuter. En de stelling van vanavond is... De Nederlandse spoorwegen en ProRail moeten per direct volledig in de handen van de overheid komen. Fuck de marktwerking. Maar nu eerst, Jan. Nu eerst. Ja, pas op. Plotseling gooide hij het bijltje naar beneden en stapte uit de commissie De Wit. Volgens velen omdat hij geen flauw idee had waar het over ging. Volgens hemzelf omdat hij niemand mocht bevragen over die walgelijke bonussen. We praten verder met de onbetaalbare financieel-economische man van de PVV, Dion Graus. Ja, we weten kunnen vragen of hij dat is. Nou ja, in elk geval. Ja. Dion. Is het je inmiddels duidelijk hoe de vork in de steel zit rondom het handelen van de overheid tijdens de kredietcrisis in 2008 en 2009? Ja, ik heb natuurlijk 2,5 jaar in de commissie De Wit gezeten. En het laatste deel als een parlementaire enquête. Dus eerst als een parlementaire onderzoekscommissie, naar de hand als een parlementaire enquête. Het zwaarste middel wat een parlement heeft. En logisch weet ik daar veel van af. En helaas mag ik niet alles naar buiten brengen. Sommige dingen zal ik mee naar mijn graf moeten nemen. Maar het verhaal is wel waar, zoals Janne net zei. Het ging over een bonus. En er werd gezegd, we gaan dat nu deze keer niet doen. We gaan het er niet over hebben. En ik zei, nou, ik ga het wel doen. Ik had meneer Schmiedman, een oud-manager van de ABN AMRO, tegenover me zitten. En die man is na nationalisatie, dus nadat je echt met belastinggeld te maken gaat krijgen, is hij toch nog met 8 miljoen naar huis gegaan. En je mag dat eigenlijk een bonus noemen. Dat was ook heel duidelijk. Het had te maken met een premie die hij nog moest krijgen. En ik heb gewoon gedacht, nou ja, als ik die man van 8 miljoen tegenover me heb, dan ga ik daar zeker over beginnen. En geloof me, als ik het niet had gedaan, was de commissie toen ook al afgeschoten. Want de financieel redacteuren van de kranten, die schreven ook allemaal van, ik denk wel dat Graus erover gaat beginnen vooraf. En ook naar de rand, van hij is er gelukkig over begonnen. Dus dat was, ik kon het ook niet nalaten om dat te doen. Voor volk en vaderland. En uiteindelijk is naar de rand voelde ik me dusdanig geschoffeerd door een paar leden van die commissie. Tijdens het verhoor al werd er iets voor mijn neus geschoven, briefjes, en ik werd aangestoten. Hou je kanus, die ons nou, en dat moet je dus bij mij nooit doen. Maar wat stond dus, er op dat briefje? Ja. Houd je kanus? Nou, dat ik inderdaad moest kappen en doorgaan met andere vragen. En dat heb ik dus niet gedaan. Maar het is een beetje gek, hè? Want jullie doen onderzoek naar het probleem van de kredietcrisis. Een van de onderdelen volgens die commissie, ja, die bonussen. Maar dan moest jij je mond overhouden. Ja, maar dat was al in deel 1 ook ter sprake gekomen. Vandaar zei nee, maar laat het nu niet, want nu gaat het om andere zaken. Zei nee, maar ik heb nu die man van 8 miljoen tegenover me zitten en ik ga het er wel over hebben. En wat toen gebeurde, en dat is inderdaad waar, de NOS heeft toen dat verhoor kapot geknipt. Dat hebben ze ook toegegeven. Die deed een ponyhoesje, deden ze. Zelfs Nijmatier heeft mij gerehabiliteerd in Buitenhof. En ook Maarten Verossum heeft excuses aangeboden voor de schofferingen naar mij toe. Wat hij heeft gedaan bij De Wereld Draait Door. Hij zei van Graus, weet niet wat over ging. Maar ik vroeg dus op een gegeven moment aan hem, had men niet beter enkel, en daar bedoelde ik mee alleen, de ABN AMRO kunnen nationaliseren. Waarop die meneer Schmiedman zei, ja, maar dat is toch gebeurd. Dus het leek alsof ik een domkop was. Ja, dat leek wel, ja. Nee, precies, maar vervolgens, als je dan de band laat doorlopen, dan hoor je dat ik het heb over ASR. En dat ik het heb over Volkers Bank Nederland. Ja, maar dat zie je ook op diverse kranten, zij is teruggekomen. Dat onderdeel, nee, dat je daar inderdaad... Nee, maar zo zie je wel. Ja. Het is een belangrijk punt. Want zo zie je hoe de pers je kan maken en breken. Ja, dus feitelijk onjuist. Dus de NOS heeft jou gewoon kniphard genaaid? Nou, meerdere journalisten. Wie nog meer? Ja. Noem ze maar. Nee, maar dat ga ik niet meer doen. Maar was het dan toch niet beter geweest, Dion? Was het niet beter geweest om te blijven dan, toch? Ik kan me voorstellen dat je geschoffeerd voelt. Maar geen handig zet natuurlijk. Precies. En dat deel ik met jullie. Want nog een paar weken, we hoefden nog maar een paar weken. En dan zat het erop, hè. Dan had ik mijn missie na 2,5 jaar volbracht. En dan was het helemaal schrijven van de conclusies en dergelijke. Dan waren we klaar. Voor mijn cv was het wellicht beter geweest. Ja. Maar mijn gevoel voor rechtvaardigheid is gewoon vele malen groter. Dat zit in me. Ik laat me niet de wetten voorschrijven, door niemand niet. En maar waarom ga je dan in zo'n commissie zitten? Omdat wij daar allemaal een bepaalde autonomiteit en vrijheid mochten hebben. En we zouden alleen, waar we het overal over eens waren, mocht dan naar buiten gaan. Maar ik vind, dit is zo'n gevoelig punt. Het gaat iedere belastingbetaler aan. En ik voelde me nu verplicht om het wel door te drukken. Maar ze hebben jullie toch niet uitgeflikkerd, Dion? Ze hebben ook gezegd, we hebben liever niet dat je het hierover hebt. Je hebt het toch gedaan. Je had kunnen blijven zitten, maar dat heb je niet gedaan. Precies. Nou, dat heeft dus te maken met de schofferingen die ook naar de rand hebben plaatsgevonden. Omdat het een gedeeltelijk in een besloten ruimte is gebeurd. Gedeeltelijk in de openbare ruimte, kan ik er niet te veel over uitweiden. Want ik hang vast aan artikel 145 en ik kan zelfs daar een maand voor geschorst worden. Dus ik kan er niet, helaas niet zo over. Maar wat je wel net zegt, is dat er een afspraak aan het begin is genomen. Iedereen mag zijn eigen mening hebben, maar behalve op het moment dat het unaniem is, gaat er naar buiten. Ja, precies. En daar heb je scheid aan gehad. Nee, want nu roep je bezig. Ik moest het voor volk en vader, moest ik toch die regel breken. Nee, maar Jan, dat is niet waar. Oh. We hebben met een staf te maken. Het is een staf van 17 mensen en er zitten echt een paar intelligente mensen bij en echt een paar knappe koppen bij op dit gebied, op financieel-economisch gebied. En met die mensen, dus daar zijn dus ook een soort mentoren voor je. En daar had ik dat al mee kort gesloten. En ik had het ook kort gesloten met de voorzitter. Waar ik overigens een ontzettend goede band mee had en heb. Jan de Wit. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar het waren een paar mensen die niet in die deelcommissie, want je wordt opgedeeld in deelcommissies. Bijvoorbeeld ik had de casus ABN AMRO. En anderen deden weer ING. En in mijn teampje was het gewoon echt besloten wat ik wel en niet mocht vragen. En vervolgens is me dat er andere mensen kwalijk genomen. Die hebben mij geschoffeerd. En ik laat me niet schofferen door mensen die minder in een lichaam hebben dan ik in mijn pink heb. Maar begrijp je wel dat sommige mensen denken van... Dion Graus, dat is die leuke kerel die dieren lief hebben... met die maffe gezellige rare montuurtjes op zijn neus. Ja. En die zit opeens... Nou, jij kan er ook wat van, hè, met die brilmontuur. Ja, maar ik heb gewoon elke dag dezelfde op, Dion. Ik zie jou elke dag met een ander. Maar wat doet die man nou in godsnaam in die commissie? Ja, hartstikke leuk dat hij weet waar de tapier rondloopt en wat hij eet. Nee, maar die zit nou opeens een beetje de crisis te onderzoeken. Nee, hoe kan dat nou? Wat doet die man daar? Nee, precies, maar dat is natuurlijk niet waar. Bovendien, dat waren, want dat is ons ook inderdaad verweten... dat er te weinig kennis hebben. Dat is natuurlijk onzin. Ik ben gewoon, zoals velen, een VWO-leerling. Ik heb gewoon netjes mijn ateneum afgemaakt. Ik heb netjes een HBO-opleiding afgemaakt. En ik heb een goed stel hersenen. Bovendien ging het om waarheidsvinding. Nou, de HBO, en om waarheidsvinding... daar hoef je echt geen financieel econoom voor te zijn... om achter waarheidsvinding te komen. Dat hoeft echt niet. Iets anders. Vind je het een beetje opschieten met de waarheidsvinding... nu je er van de buitenkant naar kijkt? Ja, maar in Den Haag gaat alles langzaam. Zelfs de liftdeuren gaan nog langzaam open en dicht. Nee, maar bedoel, zijn we een stapje verder gekomen al? Want, jawel. En dat zal dadelijk ook blijken. Laten we er niet op vooruit lopen. En ik heb wel heel veel vertrouwen, ook in die staf... en ook in enkele commissieleden. Want pas op, er zitten toen een paar... hele goede tussen. En uiteindelijk zal dadelijk iets naar buiten komen. Waar ik ook trouwens aan mee heb gewerkt het afgelopen jaar. Alleen mijn naam zal er niet meer onder staan. Maar ik ben er wel 2,5 jaar heb ik er deel van uitgemaakt. En geloof me dat ik mijn stempel op die commissie heb gedrukt. Dat is net dat je 199 kilometer hebt geschaatst bij de Elfstedentocht. Net voor de Bonkenvaart dat je zegt, van, nou weet je wat, ik ga de groeten. Ja, maar Jan, dat niet alleen. Je zag op een gegeven moment, het begon weer soft. Dat is ons vorig jaar verweten, dat we te soft waren. Ik ben er iets harder in gegaan. En dat is me niet een dank afgenomen. Maar vanaf de dag dat ik ben vertrokken... zijn ze er ook allemaal harder in gegaan. Dus ik heb daar ook wel mijn stempeltje op gedrukt. Een voorbeeldfunctie? Nou ja, nogmaals, dat mag je zo noemen. Maar ik denk wel dat ik een punt heb gemaakt. Je zei, ik doe het voor volk en vaderland. Nou, ik ben onderdeel van het volk. En volk, vaderland en dieren. Ja. Maar ik ben dus van het volk. En wat ik me dan afvroeg... waarom onderzoeken jullie de vorige crisis tijdens deze crisis? Ga godverdomme even iets doen aan waar we nou in zitten. Ja, maar precies, maar je houdt het niet bij. Hè? De waarheid haalt je ook altijd in en dat zal altijd zo blijven. Ja, maar als het zo traag als dikke stront gaat, doen we dan niet. De bankdirecteuren zullen altijd regeringen en toezichthouders er slim af blijven. Nou, doen we dan niet. Wat je ook van welke regering verzint, ze zullen altijd iets verzinnen. Maar doen we dan niet. Nee, maar jawel, want we kunnen een hoop dingen kunnen er in de toekomst door de adviezen voorkomen worden. Of inderdaad, dat het minder erg uitpakt allemaal. Wacht nou gewoon dat rapport even af, alsjeblieft. Ja, we zitten dus nu in de volgende crisis. Ja inmiddels zijn we in een crisis. Ja, maar crisis zullen er altijd blijven bestaan. Ja, maar nu en we gaan ook nog energiecrisissen krijgen. Dat gaat ook nog allemaal terug. We zijn nog niet uit de ene crisis en het onderzoek van de andere crisis... zitten we weer in de volgende crisis. Ja. Welke crisis zitten we nu, Jan? Eurocrisis. In de eurocrisis. Ja. En nou, is toch niet te geloven dat we financieel expert Dion Graus hier hebben zitten? Natuurlijk. Ja, want nu straks hebben we de woning. Maar we gaan nu zeg Dion, hoe gaan we die eurocrisis oplossen? Ja. Ja, want jij hebt de HBO gedaan, dus jij moet het kunnen. Nou, kom maar op. Nee, maar het even op het gegeven moment... Ik gaf een voorbeeld. Wat mijn basis is, verder ben ik natuurlijk ook al 5 jaar Kamerlid. Ja. En als Kamerlid studeer je de godsganse dag... Dus en week wat in week gaan uit. We doen dus aan de je vergaart gewoon een hoop kennis. En op een gegeven moment word je vanzelf een ervaringsdeskundige. En dat weten we zeker. En daarom vragen wat gaan we nou doen met de eurocrisis? Daar moet je echt zijn bij onze financieel woordvoerder Teun van Dijk. Dat zijn de disciplines. Maar je weet, mogelijk komt er wel een euro en een zeuro. Wie weet. Ah, maar dat is iets anders dan de gulden terug. Nou, dat moet ook nog blijken. 5 maart komt het rapport, hè? Ja, nee, Ik was ook gebleven bij de gulden. Nee, Dion, het laatste wat ik gehoord heb... Nee, gooi me maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar Dion Graus van de PVV heeft hier net bekendgemaakt dat de PVV afziet van de terugkeer naar de gulden, maar voorstander is van een euro en de euro. Ik hoop dat de ANP nog wakker is. Wakker worden! Maar laat ik dat echt heel duidelijk zeggen dat ik dat niet heb gezegd. Dat zeg je dat net. Maakt. Nou ja, dat zei je. Jan, zei hij dat? Laat ik het zo zeggen. Het was wel heel moeilijk om het anders te interpreteren. Ik zei, mogelijk krijgen we een euro en een zeuro. Dat heb ik gezegd. Mogelijk. Nou, ja, ik hoorde het zelf. Als het officiële standpunt was geweest, we krijgen zeker de gulden terug, had je dat wel gezegd. Maar wil je de gulden terug? Heel graag. En ook de grenzen. Ik zou ook graag de grenzen weer terug willen krijgen. En de douanebanden. Hoe gaan we dan de economie Ja, maar ik weet dat het niet meer kan. Met die gulden. Dat is niet zeker wat je zegt. Dat de grenzen niet meer terugkomen, dat is zeer onwaarschijnlijk. Maar ik droom er wel nog vaak van. Dat de grenzen weer dicht zijn. En ik droom vaak van vrouw Antje. Maar ja? Ja. De nieuwe, heb je de nieuwe vrouw Antje gezien? Ik heb er een Berlijn. Is er een nieuwe vrouw Antje? Ja, ik vond, die oude vrouw Antje vond ik veel aantrekkelijker. Zowel maar dat komt door jouw leeftijd, precies, dat zou kunnen. Nee, een nieuwe vrouw Antje maar, hoor. Ja. Ja, ik weet ook niet waar we het over hebben. Maar ik heb geen flauw idee. Goed, dus de neuro en de euro. En de Grieken, wat gaan we daarbij doen? Ja. Raus, oder nicht, Dion. Zal een goedkoop vakantieland worden en blijven, denk ik. Ja. Dat denk ik ook, maar nou, Nelly Smit, niet meer Smit, hè. Nelly Kroes, die gaf al een voorzetje van, nou, we kunnen er ook wel zonder ze. Ja. En dat is zo'n beetje nu de tendens. Ja. En waar staat de PVV erin? Ja, jullie hadden ze er al uit, die wilden ze eruit. Dus we hadden Nelly aan onze kant. Dat is fijn om te horen. Ja, dat is altijd leuk, Nelly. Maar dat is wel grappig, want toen jullie mee begonnen en Geert zo met die drachmes weer over de plein liep, dat je dacht, oh, gaat hij weer. Maar de VVD is het nu eigenlijk wel met jullie eens. Ja. Nee, maar als je... Zie je een draai naar de PVV van de VVD hierin? Dat zie ik niet. Dat wordt dan wel verweten. Ik zie dat helemaal niet. Maar wat wel mooi is om nu eens te vermelden, want dat raak je niet ook. Ik heb bijvoorbeeld tegen Ton Elias, hè? Je kent Ton wel, hè? Nou, hij is afgevallen. Hè? Je doet dit ook heel dik. Is hij heel is een man van gewicht. Hij weegt geen 180 kilo meer, maar hij weegt 175. En dan ga jij een beetje doen alsof hij dik is. Nee, maar ik zal nooit iets over lichamelijk zijn. Nee, maar je deed wel even je armen bij toen je het over Ton Elias had. Hij heeft wel gelijk, ik zou er nooit over zeggen, ik doe het. Precies. Hij kan van twee pakken één pak maken. Hij is flink afgevallen. Maar ik heb tegenover Ton Elias gestaan. Ik heb de postmarkt gedaan met hem. De liberalisering van de postmarkt. Postmarkt? En wij sturen alleen maar e-mails. Ik heb voorspeld dat als je de postmarkt liberaliseren en dat ongelijke speelveld wat er was, dat er het aantal servicepunten zou verdwijnen, dat de postzegel duurder zou worden en dat alle postbodes op straat komen te staan. En ik heb in alles gelijk gekregen. Elias zei, dat is niet waar, door die liberalisering gaat die postzegel goedkoper worden. Ja. Ik heb gezegd, vergeten maar. Ik heb daar gelijk in gekregen. Ja, de postzegel is pas weer 10% duurder. Maar dan vind ik van het niveautje dat je zegt, ik denk dat de trekschijt eruit gaat. Nee, nou, en de postduif ook. Ik was wel de enige die dat zei in de kamer. Ja, natuurlijk gaat dat slecht met de post. Want normaal mensen sturen een e-mail. Echt, nou, nee, maar daar heeft het niet alleen maar mee te maken. Werkelijk niks saaiers bedenken aan de post. Is dat erg? Wat? En bovendien... Wat is er? Er komt een heel belangrijk onderdeel van deze show. Ah, je hebt gelijk. Die jongen praat zo met je verder. Ben ik weer de kwaaie pieren. Jullie zijn lekker over de post te praten, maar ik probeer hier nog een beetje structuur in het programma te houden. Ah, meid, waarom niet? Pak een beetje tante Greet. Nee, dat is je eigen. Pak hem zelf beter. Gek. Nou goed, de Eskimo's die doen neusje om zich warm te houden. En onze verwarming komt maar van één man van ons alles hier. Van onze Martina. Wat een zeldzame massahysterie had dit land afgelopen week in die greep. Die tocht die er nooit meer zou komen vanwege die opwarming van die aarde ging toch bijna door vanwege die opwarming van die aarde. Bijna alle Nederlanders hoopten voerig op die Elfstedentocht. En mijn vraag als buitenstaander is, waarom? Waarom willen jullie toch zo graag dat er een paar duizend mensen 200 kilometer door Friesland schaatsen? Wat is er nou vredesnaam zo leuk aan bevroren spruitjesboeren en onverstaanbare kerels uit het noorden die kotsend en huilend die finish halen? Wat is die honkering naar die broeg bij Bartleheim, naar die dweilbens langs die kanten, naar Bierenburg voor die televisie, naar allemaal diezelfde moeds van Unix op en meedijnen met slechte muziek? Waarom kijken miljoenen mensen uit naar een schaatspartij die er bijna nooit komt? Omdat Nederland dan eindelijk het land kan zijn wat het wil zijn. Een trots land. Een land met blijheid, broederschap en traditie. Maar helaas, het zat er weer niet in. Martin begrijpt niets van deze waanzin. Maar ik ben blij dat ik voor het eerst in 15 jaar weer mensen heb zien lachen. Want die gemiddelde Nederlander is normaal een chagrijnig stuk vreten. Maar dat komt omdat jullie veel te weinig neuken. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, je dacht zeker dat Martin helemaal niet over die liefde ging hebben, hè? Nou, ik had deze week weer een heerlijk kiepertje. Blond, lang, bijzonder jong. Met haar wil ik wel de alle hoeken van die kamer toch doen. Man. Ja. Trouwens, Martin Simek is een Tsjech. Moet hij er ook uit? Nee. Hey, shit. Nou, jij bent Jan. Ja, nou ja, ja, nee, ja. Kort na zijn aantreden als Kamerlid doken allerlei berichten op over mishandeling van zijn vrouw en vriendin, alsmede leugens tegen werkgevers en diverse wanbetalingen. Maar na schriftelijke en mondelinge toelichting was PVV-baas Wilders overtuigd van de lelieblanke onschuld van zijn collega-Kamerlid. Hoewel later dus weer berichten opdoken, dat, nou ja, enzovoort. Dus vragen wij ons bij, maar weer eens af, waarom kan het nooit eens gewoon bij de PVV? Ja, dat klopt. Het is bij veel PVV'ers is het ook echt misgegaan. Jullie weten ook dat er ook wel eens PVV'ers zijn opgestapt of op moeten stappen. Ja. Maar bij mij, en dat is heel naar, omdat er inderdaad veel in opspraak zijn gekomen. Bij mij was er echt, gaat het echt om een valse aangifte. En ik heb er ook bewijsmateriaal van. Ik heb bijvoorbeeld die vrouw die heeft gezegd dat ik haar mishandeld heb een week voor de bevalling. Ik weet nu nog niet of dat... De DNA-test wordt nog steeds geweigerd, overigens. Maar, of het überhaupt je kind is, weet je niet. En het punt is, ik heb beelden van de bevallingsnacht en ook in de ooievaarsvielen waar ze hebben verbleven. En daar heb ik dus ook een patholoog-anatoom naar laten kijken en ook een traumatoloog. En die vrouw is dus helemaal blitzeblank, zoals ze dan duizend zeggen. Een hele mooie roze huid, niks aan de halsen. Zou het er drie keer toe gewurkt zijn een week voor de bevalling. Het rare is dat de politie daar nooit op dat moment meldingen van heeft gehad. Pas een half jaar later, toen ik ben gaan vragen, wacht eens even, ik wil een DNA-test. En als het matcht, dan wil ik ook omgang. En dat is dan toen opeens, is met terugwerkende kracht die aangifte gedaan. En er zijn zelfs mij dingen verweten op het moment dat ik helemaal niet in Nederland was. En daar komt een politie natuurlijk heel snel achter. Want je weet, je kan gsm kijken en dat soort zaken allemaal. Maar dat filmpje is het belangrijkste bewijs. Is dat je echt een puntgave vrouw ziet. En helaas, ik heb het bij Pauw en Witteman heb ik dat filmpje willen tonen. Met een wazig gemaakt gezicht. Want je hoeft natuurlijk niet die dame te laten zien. Maar wel zekere delen van het lichaam die gekwetst zouden zijn. En, maar ik heb wel aan journalisten laten zien. En ook aan mensen van de redactie. En die hebben echt, waarvan enkele echt met de tranen in de ogen hebben gezeten, hoe ik echt genaaid ben. Ik ben echt genaaid. Maar dat is zeg maar het filmpje. En hoe journalisten naar kijken. En hoe heeft de rechter uiteindelijk uitspraak gedaan? Ik heb nooit met een rechter te maken gehad. Dus maar dat is toch gek? Nee, dat is aangifte gedaan? Dat is op een gegeven moment, ja, maar die aangifte is gedaan. Bijvoorbeeld echt een half jaar na dato van die vermeende mishandeling. En ik ben eigenlijk nooit door de... Ik ben zelfs niet door de politie vervolgd. Dus ik heb ook nooit met een rechter... Verhoord. Nee, op een gegeven moment is ook alles geseponeerd, zoals dat heet. En toen ik Kamerlid werd... Toen kwam het opeens weer boven. Toen kwam dat boven, want normaal, als ik in Kamerlid was geworden, had nooit meer iemand er iets van gehoord. Ja, sterker nog, het is later, nog 2010, nog een keer boven gekomen. Ja. Het was het postlagreden van de rapport waaruit bleek dat men vond dat je eigenlijk wel vervolgd moet worden. Ja, en daar mogen jullie weten, daar ben ik nu momenteel mee bezig, want dat pik ik niet. En er werd ook gezegd op een gegeven moment dat mijn vader een verklaring ze hebben afgelegd. Ja, dat vond ik ook opmerkelijk. En er is geen verklaring van mijn vader. Er is geen verklaring van mijn vader. Mijn vader heeft nooit, sterker nog, al zou ik een bank hebben overvallen, zou mijn vader nog geen verklaring tegen me afleggen. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar er is gewoon geen verklaring van mijn vader. Die bestaat niet. Je hebt toch geen bank overvallen, Dion? Nee, maar dat is zeker een goede primeur zijn. Nee, maar dat is een vraag. En ik ga er nog. Hey, maar Dion, luister eens. Zodra ik uit de kamer ga. Ja. Dan zal ik, want dan ga ik ook kan ik me ook meer permitteren. En zonder daarmee verder ook een partij te schaden. Maar dan zal ik echt eens echt met mijn verhaal naar buiten komen. En ook mijn beelden naar buiten komen. En dan zal heel Nederland zien hoe ik genaaid ben. Maar dat kindje die mevrouw heeft gekregen. Je herkent jezelf er toch wel in? Het is niet zo dat eruit ziet als de gemiddelde Nederlandse man. Precies. Maar dat is ook. Voor mij uit was het ook heel waarschijnlijk dat het ook mijn kindje zou kunnen zijn. Maar. Omdat die mevrouw zoveel heeft gelogen en bedrogen, heb ik gewoon gevraagd, ik wil zekerheid, ik wil een DNA-test hebben. En bovendien, ja, wie weet, ik bedoel, je hebt het ook vaak, ik moet jullie niet om lachen, maar ik heb wel eens tegen iemand gezegd van, oh, dat kind, dat lijkt veel op je. En dan zegt diegene, ja, maar zo, maar dat is mijn kind niet. Snap je? Dus dan moet je ook, dat je vaak is het ook suggestief denken. Hè? Dus ja, 20% schijnt niet van de echte vader te zijn, Dion. Omdat die vrouwen nog wel eens naast het potje willen pissen. Maar ik ga ervan uit dat het wel zo is. Ik vraag gewoon netjes een DNA-test. En ik vraag dan ook omgang als de match. En vervolgens wordt er een aangifte gedaan om het bezoek te krijgen. Heb je nu nog omgang dan? Nee, uiteraard niet. Nou, als het je kindje is, wil je dat af en toe mee in de speeltuin? Als ik dat kindje stel nou, dat de match... En ik zou dat kindje één keer krijgen en die valt bij mij met een stepje. Dan wordt ze kijk even het kind mishandeld. Hop, en dan gaan we weer van voren aan. Met dat soort mensen valt geen afspraak. Ga jij nou, toevallig is dit een thema. Hè? Vandaag in het Volkskrant magazine stond ook een verhaal over vaders die tegen wie valse aangifte zitten. Ja, maar het gebeurt bij 10.000. Heel ernstig. Nou ja, ik vind het een waanzinnig eng ding om te lezen. Maar ik heb bewijs. Ga jij de laatste speelsteen hierboven krijgen? Ga jij echt niet alleen aangifte doen om te zeggen, ik wil het kind zien als het van mij is. Maar ik wil ook dat die vrouw gestraft wordt voor wat ze mij heeft aangedaan. Want nou, maar dat is het verhaal. De rechercheur die op een gegeven moment die zaak onderzocht heeft, en dat was een vrouwelijke rechercheur die niet erg, geloof ik, manvriendelijk was, maar die had ik op een gegeven moment echt op een gegeven moment ook niet op de hand, toen ik een keer over bepaalde dingen gehoord werd. Maar die heeft wel gezegd toen ze zag, en dat ik ook kon aantonen, dat ik vaak niet eens in Nederland ben geweest, en ook dat ik natuurlijk bepaalde beelden had waarop je kon zien dat er helemaal niets aan de hand is geweest. Toen heeft ze wel gezegd, je moet aangifte doen van valse aangifte. Toen heb ik gezegd, maar wat zijn de gevolgen? Ja, dat kan een gevangenisstraf betekenen. Toen heb ik toen al gezegd, in 2003, dat ga ik niet doen. Want of dat kindje van mij is of niet van mij is, is een kindje in het spel, en dat ga ik niet aan meedoen. Ja, die heeft de moeder nodig. Had ik toen geweten, precies zo is het, had ik toen geweten dat ik ooit Kamerlid zou worden, wat dat voor gevolgen zou kunnen hebben, had ik het mogelijk misschien anders moeten aanpakken, maar dat is achteraf gelul. Maar die Jan, ja, dat is altijd wat politici zeggen met de kennis van u, hè? Daar wil ik niet mee doen. Maar je kan niet ontkennen dat er wel altijd gezeik is met Kamerleden van de PVV. Okay, maar hoe komt dat? Nou, dat is wat ik je net heb gezegd. Jij zegt dat jij bent anders dan de rest, maar toch. Ik ben nooit veroordeeld. Nee, maar nooit, er is wel altijd gezeik, dus gedoe. Nee, okay, maar er zijn ook mensen weggegaan. En er zijn mensen ook wel eens weg moeten gaan. En dat is gebeurd. Maar daar val ik dus gewoon buiten. Maar ik geef wel toe dat ik er extra een nadeel van heb. Een flamboyant type waar enige controverse rondom is. En dat heb ik kennelijk heel vaak bij de PVV. Ja. En die bedrijven is ook een verhaal, hè, wat je noemt. Je leest het op, en dan moet ik er ook op reageren. Het rare is dat bijvoorbeeld de algemeen directeur van het bedrijf waar je over spreekt, waar ik zogenaamd met declaraties hebben gesjoemeld, die heeft gezegd, Graus heeft altijd als managing director een vast salaris gehad en een auto van de zaak met een tankpas. Hij heeft nooit extra declaraties gedaan. Heeft hij nooit gedaan. En waar ik nog mee naar buiten gekomen, we hadden een farmaceutisch bedrijf en we leverden aan dierenartsen medicijnen. En op een gegeven moment kregen alle dierenartsen vitrines waar onze medicijnen kwamen te staan. En weet je dat ik die medicijnkasten zelf nog bij de IKEA heb betaald voor mijn geld, dus voor mijn salaris. En dat ik die zelfs nooit heb gedeclareerd, terwijl ik dat mocht doen. IKEA-kasten? Ik heb nooit privé-telefoonrekeningen, die mocht ik declareren. En dat heb ik vroeger, toen ik nog dierenartsbezoeken wel, heb ik dat wel gedaan. Maar op een gegeven moment als directeur heb ik een goed salaris. En ik heb heel veel zaken die ik mocht declareren, heb ik niet gedeclareerd. En de algemeen directeur van dat bedrijf, die heeft het ook voor me opgenomen. Die heeft ook een verklaring afgelegd, dat is onzin. Bovendien had ik van dat bedrijf 3 perfecte beoordelingen. En plotseling kom ik bij de PVV. En plotseling word ik woordvoerder voor de dierenwelzijn en antibiotica beleid. Want daar hadden ze wel wat te verbergen. En dan gaan ze me plotseling allemaal onderuit naaien. Dus, maar het is wel een beetje. Er is wel een hele reeks van dat jij de hele tijd het slachtoffer van alles en iedereen bent. Nee, maar dat is niet waar. Maar je doet zelf nooit iets. Ik maak iedere dag vijanden. Ik heb een uitgesproken mening. Ik ga dwars tegen iets in als ik vind dat het met onrechtvaardigheid te maken heeft. Ook tegen de partij? En ik ben daar vaak, en mag je me vaak zuur vinden, voer dan ook, maar ik strijd voor rechtvaardigheid. En ik maak heel veel, ik zal ook binnen mijn fractie. Maar ook tegen de partij in? Als je zegt, ik sta voor mijn woord, ook ik ben er tegen, dan ga ik erop in. Dus als Geert zegt dat je ben ik niet mee eens, doe je dan je vinger omhoog? Maar heel graag. Maar Geert heeft juist graag dat je ook eens tegen hem ingaat. Want Geert houdt niet van die meelopers allemaal. Daar houdt hij helemaal niet van. Oh, daar zijn ze dik bevriend met de heer Brinkman nog steeds. Want dat is degene die altijd een beetje tegenin gaat. Nou ja, dik bevriend. Ik denk dat, nogmaals, dat moet je aan hen vragen. Dat is wel iets bekoeld, toch? Maar ze werken geruisloos met elkaar. Dus, Worden jullie al die bozigheid die een keertje zat? Ja, zeker. Je kan toch een keer. Ja, precies. Daar ben ik ook met je. Ze zijn weer kwaad op iemand. Ze zijn weer boos op iets. Ze gaat Geert weer twitteren tegen Verhagen. Ja. En vandaag tegen die man die dan kennelijk al vrijgelaten is. Dat meisje heeft doodgereden. Ja. Dat is toch allemaal dat schreeuwen? Het komt vaak zuur over. En vooral in deze tijden van crisis merk je ook dat mensen als Rutte en Roemer, die alles weglachen, de joviale jongens, humor. En vaak merk je dat meer succes heeft. Maar niemand heeft zichzelf gemaakt. En je bent vaak zoals je bent. Dat is moeilijk. Dat is gemakkelijk. Alleen, de PVV lijkt af en toe zo'n kwaaie partij. En ik bedoel, ik loop jullie vaak tegen in de Tweede Kamer. En ik kan hartstikke goed met jullie lachen. Ja. Moet het ook niet een beetje meer naar de bevolking uitstralen? Dat jullie ook wel gewoon een paar gezellige mensen zijn. Want dat is de grote grap van die SP'ers. Dat zijn socialisten notabene. Ja. Maar toch denk je, ja, dat zijn aardige mensen. Maar die kans krijgen wij vaak niet. Dat is echt waar, hoor. Nou, vertel eens hem op. Nee, maar ze krijgen vaak podia waar je echt ook jezelf kan zijn. Dat je eens lekker kan ouwe hoeren met mensen. En dat je ook grappen kan maken. En die kans hebben wij de afgelopen jaren weinig gehad. Bij Echte Jan zijn jullie altijd welkom. Nou, kijk. En ik wil jou daarvoor hartelijk danken. Want het was niet makkelijk om hier naartoe te komen, Dion. Nee. Code Oranje en toch kom je. En dat vind ik hartstikke knap. En ik wil je hartelijk danken voor je komst. Dion Graus van de PVV. Dankjewel. Welterusten. Slaat. Nou, dus zover zijn we nog lang niet. Want, hoewel de opmars van de grote Bourgondische leider van het leven over hem lijkt gestuit, houden we het hier bij Echte Jan een serieus rekening met een lange, lange linkse winter. Vandaar dat we vrienden willen blijven met het linkse kamp in... Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Rens Geleijten van de SP. Dag Jan. Ja, hallo, ik ben er ook. Dag Rens. Dag Jan. Dat is niet overheen te schrijven tegen die man, hè? Zeg, nee, dat moet je ook niet doen, toch? Nee, die ga ik helemaal niet proberen. Iedereen zijn eigen karakter. Renske, luister, leg eens uit. Werkende armen, wat zijn dat nou weer? Nou, dat zijn mensen die wel werken, maar niet boven het bijstandsminimum uitkomen. Hoe kan dat nou? Nou, omdat ze deeltijd werken bijvoorbeeld, of flexwerk doen, waardoor ze onzekere inkomsten hebben. Oh, dus we hoeven daar helemaal geen medelijden mee te hebben. Het is eigen schuld. Nou ja, het is wel erg vervelend. En het is wel een, iets van deze tijd, dat je dus ook... Er is altijd gezegd van werken is de uitweg voor armoede. Ja, maar dat is dus niet meer waar. Nee. Nee, maar fulltime werken is de uitweg voor armoede. Maar als je een beetje gaat zitten flexwerken... Ja, er zijn ook mensen die fulltime werken en onder de armoedegrens zitten. Maar wat doen die dan verkeerd? Nou, schoonmakers die worden behoorlijk uitgeknepen. Die staken ook niet voor niks op dit moment. Mensen in de thuiszorg, mensen in de post. Dat zijn echt beroepen geweest vroeger die respectabel waren... Maar die nu enorm worden uitgekocht. Daar kun je feitelijk niet meer van rondkomen. Ja, maar er is nog een minimumloon. Ja, maar daar is dus onder te duiken. Op het moment dat je bijvoorbeeld op stukloon betaalt, zoals bij de post. Dan is het maar te hopen dat je genoeg poststuk op een dag hebt om rond te komen. Want als jullie straks de baas worden, gaat het minimumloon nog ook omhoog, hè, toch? Nou, wij zouden het sociaal minimum omhoog willen doen. Minimumloon gaan we niet echt over. Maar het sociaal minimum wel omhoog. Ja, wat is een sociaal minimum? Weet je dat niet, Jan? Nee. Dat is het minimum wat je moet hebben om sociaal... Wat is dat eigenlijk? Dat is eigenlijk een bestaansminimum wat we hebben afgesproken. En wij willen dat graag 5% verhogen. En dat betekent dus dat mensen met hun inkomen ook gewoon gas, water, licht en huur kunnen betalen. En wie gaat dat betalen, Renske? Die stevige schouders zeker weer. Ja, maar het is voor onze samenleving ook goed hoor, Jan. Want als mensen meer uit kunnen geven en niet in de schulden zitten... dan is het heel goed voor de bakker en de slager en de fietsenwagen. Ah, ja, dan het uitgeven, daar heb ik ook gekke dingen over gehoord, Renske. Dat uitgeven, dat weet je wel, dat roodgas daar met die Weekamp en die breedbeeldtelevisies en al die andere spullen. En dan mensen lenen maar en mensen doen maar. Ja, 6,3 miljard krediet bij staan we rood met z'n allen, bedrijven en particulieren. Dat is niet zo'n goed idee, hè? Maar ook als je ziet wat onze schuldenberg is als het gaat over die hypotheken, dat is ook schokkend. Ja, nou ja, ik hoorde inderdaad van de baas van de Rabobank, die zegt dat alle mensen als een dolle nu hun hypotheken te afbetalen zijn. Oh! Uit angst voor het feit dat de hypotheekrenteaftrek plotseling verdwijnt. En wat ik ook hoorde, is dat er... Wat heb je veel gehoord, ik heb me voorbereid. En ik heb ook gehoord dat inderdaad een heleboel mensen nu een baantje kwijtraken. En een beetje in de moeilijkheden komen. En dan een huis willen verkopen. Dat lukt dan niet meer vanwege de dreiging van het verdwijnen van de hypotheekrente. En wat heb je nog meer gehoord? Hebben we weer werkende armen. Nog meer werkende armen hebben we dan. Renske, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, Jan heeft van alles en nog wat gehoord. Ik ben behoorlijk in paniek, dat merk je wel. Nou, maar kijk... Het is niet leuk als je je baan nu verliest en zeker niet als je daardoor je huis moet verkopen. Ja, als je het kon verkopen. Ja, nou ja, goed, en dat is natuurlijk wel een probleem. Dat zou ik zeggen. Nou ja, er zijn gewoon heel veel, vooral jonge starters die het samen hebben moeten kopen. Anders kwamen ze niet op de huizenmarkt aan de bak. En die nu bijvoorbeeld na een scheiding echt in de schulden komen. Maar is dat niet eigen schuld, dikke bult? Nou ja, goed, dat wel een beetje, maar je zit wel mee in de penarie. Ja, maar het leven is risico nemen. En trouwen is risico nemen. En huis kopen is risico nemen. Dat is het leven. Je hebt het allemaal gedaan. Ja, godverdomme nou. Dat is lekker slim van jou. Ja, waarom denk je dat ik een kop heb van een man van 50? Ja. Mensen, ben je er nog? En maar werken, Jan. En maar werken. En maar die zware schouders. En maar vooral dat arme tierige tuig werken. Wat lekker zitten flex werken en op de bank zitten sappen. Oh, ik word er helemaal niet goed van. Gaat het weer? Ja, gaat wel lekker. Oh, sorry. Ja, je wist het even kwijt, hè? Ja, ik sloeg even op. Nee, maar ik was ook wel... Ik schrok wel niet, want er waren namelijk geen jonge startersrens op de televisie vanavond. Nee, het was een oude man. Hij was zeker 50. Timmerman had het leuk voor zichzelf ontslagen. En dan moest hij zijn huisje uit, want ik kon het nooit meer verkopen. Nou, heel erg. Zielig, hè? Ook gewone middenklasse mensen, Renske. Ik heb het niet gezien. Ja, maar dat zie je nu wel. Dat de middenklasse wordt arm, hè? Ja. Dat was eng. Ja. Maar dat zijn wel de mensen die het allemaal betalen, natuurlijk, hè? Ja. Zegt Jan altijd. Ja, dat zijn de werkmieren voor alle plannen. Ja. Ja, maar dat is dus wel gewoon een groot probleem op dit moment. En dan kun je dus niet je ogen versluiten. Nee. Als je dan nog harder gaat bezuinigen, waardoor al onze zorgkosten bijvoorbeeld gaan stijgen, ja, hebben mensen nog een groter probleem. En zo is dat. En ik zou je sterker vertellen, met dit weer moet je überhaupt je ogen niet sluiten, want het is hartstikke glad op de weg. En voor je het weet draai je een wak in. Ja, ik kan beter binnen blijven. Hé, en wat vind je nou van die nullijn van Wientjes? Groot gelijk of niet? Nee. Waarom niet? Wientjes gaat zelf maar eens een keer op de nullijn zitten. En oh. Wientjes in hoge topfuncties. Nou, wat een makkelijk antwoord, Renske. We moeten toch met z'n allen gewoon lekker op de nullijn gaan zitten? Ik zit al jaren op de nullijn. Nou Jan, weet je, de bonussen bij de banken en de grote bedrijven vliegen weer de pan uit. En dan moeten de mensen die voor de klas staan, de politieagent, die moeten allemaal op de nullijn. Ik vind het geen goed idee. Oh ja, de bonussen van de banken. Ja, dan hebben we dat natuurlijk. Ja. Hey, nog steeds de grootste van het land, hè? 32 zetels. Joehoehoe! Ja. Maar de ren is er een beetje uit, hè? Ja, het ligt er heel erg aan welke je bekijkt. Maar okay. Ik zeg iedere keer, jongens, we hebben er nog maar 15 in het parlement. Het is allemaal virtueel. Ja. Dus we zien allemaal wel verder als de verkiezingen zijn. Maar, laten we eerlijk zeggen, je ziet vaak piekjes. Jullie blijven gewoon steady nu op die 32, nou rond die 32 hangen. Ja, dat is niet slecht. Zeker niet. En wat mij betreft gaan we nog verder omhoog. Maar ik begrijp dat jullie daar heel zenuwachtig van zijn. Nou, nee, valt wel mee, hoor. Ik ga gewoon in België wonen. Ja, of gewoon verdwijnen gewoon met de zon, noorden zon, dat kan ook. Maar in België moet je in de toekomst ook belasting betalen. Nee, zeker. Ja, dan gaan we naar Duitsland of naar Liechtenstein. Dat maakt mij de moer uit. Of we verdwijnen gewoon. Ja, we verdwijnen. We springen gewoon in Duitsmeer. De groeten. Dat kan ook. Zoek het maar uit. Is er nog een nieuw agendapunt wat je even naar voren wilt brengen van de SP? Ja, waarom niet? Krijgen we nog meer zetels? Even iets wat wij nog over de hoofd gezien hebben deze week. Nee, maar... Nee? Is er wel nog iets wat wij niet weten nog? Dat je nog even kwijt wil? Qua agendapunt? Ja, er zijn gewoon... Wij zijn dezelfde partij als vorig jaar en 2 jaar geleden. Ja. De wereld verandert alleen enorm, waardoor mensen zeggen... Nou, dat is toch eigenlijk niet zo'n gek verhaal van de SP? Zeg dat wel, die wereld verandert zeker. Erg, hè, van Whitney? Nou, dat vind ik best heel erg. Ja. Nou, ja, dat had je toch ook niet verwacht, dat die junk zo vroeg zou doodgaan? Nou ja, eerlijk gezegd had ik heel lang niet aan haar gedacht... Maar god, het is toch een eenzaam bestaan als je in de hotelkamer alleen moet doodgaan. Dat is niet fijn. Dat is niet leuk. Lonely at the top, hè? Daar weten wij alles van, hè, Renske? Ja, zeker, Jan. Hield je van haar muziek ook? Nou, niet bijzonder, maar ik had er ook geen hekel aan of zo. Maar ik ben er altijd een beetje misselijk van. Het is zo luid. Ja, je hebt luid en jij bent ook heel luid, Jan, maar... Dat valt wel mee, vergeleken met Whitney ben je echt een fluisteraar, hoor. Ja. Een radiofluisteraar. Wij vonden het een beetje te luid. Nou. Ja, ja ik was nog maar een opgroeiende tiener toen ze die film Bodyguard maakte met Kevin Costner. Oh, een hok van een film. Echt heel erg indrukwekkend. Vond je dat een goede film, Renske? Oh, nou ja, dan ben je een jong meisje. Nou, toen ik jong was, al smaak, hoor. Ik hoopte echt heel Waterworld lang hoopte ik dat Kevin Costner zou verzuipen. Echt waar. Dat is verschrikkelijk. Maar die Bodyguard, wat een rukfilm, zeg. Dat was echt heel slecht. Ik werd er kwaad van. Ik werd er heel kwaad van die film. Toen die film afgelopen was, was ik kwaad. En ik ben nog steeds een beetje kwaad van die film. Maar wilt u zelf ook bodyguard worden dan, Jan? Nee, ik wil graag eigenlijk zangeres zijn. Hey, en heb je nog geschaat van het weekend? Nee, ik ben mijn schaatsen kwijt. Ah, jezus, de schaatsen kwijt. Je bent geen schaatsen. Whitney Houston dood. De schaatsen kwijt. Werkende armen. Wat een klote weekend. Nou, goed. Ik heb heerlijk genoten van alle mensen die aan het schaatsen waren. Maar ik heb het zelf niet gedaan. Hou je er wel van? Ja, ik heb het heel veel gedaan als kind, maar ik ben mijn schaatsen kwijtgeraakt in de studententijd. Toen ben ik heel veel verhuisd. Ja, en iedere keer als ik eraan denk om schaatsen te kopen, dan zijn ze uitverkocht, want er is ijs. En dan is het ijs weer weg, tegen de tijd dat we schaatsen zijn. Zullen wij bij de echte Janne trouwens gewoon eens eventjes een paar schaatsen regelen voor Renske Leijten? Ja, vind ik wel. Welke maat heb je, Renske? Ja. Ik laat mij niet omkopen, jongens. Nee, dat is niet omkopen, is een cadeautje. Dat doen we, dat de socialisten kunnen ook een cadeautje accepteren. Nou, je kan ze ook doneren aan de partijkas, maar daar hebben ze weinig aan. Ja, dan geef je meer dan de helft geef je aan de partijkas. Ja, ook goed. Geef je één schaats weer. Dan zeg hier, Emiel, heb je één schaats, ook goed. Anoniem schaatsen doneren. Welke maat heb je? 40. Maat 40, schaatsen komen eraan en dan willen we vanaf nu. Nee hoor, wij hoeven niks te hebben. Nee, we willen een wijk voor het... We hebben een arme omroep. Wel nee meid, we gooien de miljoenen de gracht in. Dat maakt ons allemaal geen moer uit hoor. Ja, dat is eigen salaris. Ja, dat is... wij zijn zo eerlijk, wij doen het van dezelfde middenklasse... waar jullie al jullie ideeën door willen laten betalen. Kijk, zo zijn wij er ook. Zo is het. Daar lachen we ook heel gemeen bij. Ja. Zoiets. Hey Renske Leijten, ga je lekker slapen? Slaap lekker, jongens. En morgen weer het land redden. Morgen weer fris op. Dankjewel. Succes. Slaap lekker. Dag, Renske. Het Haags geluid. Morgen is het Valentijnsdag, de favoriete dag van het jaar van... Dagboek van de liefdespanter. Morgen is het Valentijnsdag. Om heel eerlijk te zijn, heeft de liefdespanter een teringhekel aan Valentijnsdag. Dat komt oorspronkelijk doordat hij nooit of te nimmer, en tot op de dag van vandaag, een Valentijnskaart, Valentijnscadeau, Valentijnswip of zelfs maar een Valentijnslurkje heeft mogen ontvangen. Goed, daar kom je met de juiste therapie, een beetje zelfreflectie en een bezoek aan de spiegel uiteindelijk wel overheen. Je bent geen George Clooney, dus je krijgt niks voor Valentijn. Het leven zuigt en daar doe je weinig aan. Nee, tegenwoordig heeft de liefdespanter de schurft aan Valentijn, omdat min of meer van je wordt verwacht dat je voor de dag komt met een liefderijke attentie, een duur cadeau of minstens een rode strik om je snikkel, een gewei op je hoofd en een zacht gekookt ei op een dienblaadje. En dat dan dus voor elke vrouw in je leven. Van je wettige echtgenote tot je officiële bijenvrouw. Voor alle diverse scharrels, al dan niet in rusten, actief of op de reservebank. Voor je lelijke zus, de oma's in de aanleunflat en 22 oolijke buurvrouwen uit het dorp. Of in mijn geval, voor die ene aardige vrouw die wel eens naar me zwaait in de supermarkt. Het kruidenvrouwtje dat de kliko-bakken leeg eet. En mevrouw Liefdespanter, natuurlijk. Mevrouw Liefdespanter, de schat, is dus 12 dagen voor Valentijnsdag jarig. Hij heeft dus net, minder dan 2 weken geleden, het jaarlijkse feestontbijt, de iPad 3, de knuffels van de kinderen en de grote verjaardagsbeurt in ontvangst mogen nemen. We vegen bij wijze van spreken de champagnevlekken nog uit de hoeken. We hebben net de slingers weggeborgen, de aanzichtkaarten in albums geplakt en de laatste dronken buurman het huis uitgestuurd. En nu is het alweer Valentijn. De liefdespanter wil niet. Niet nu alweer kusjes en sterretjes en gedichtjes en cadeautjes en van die walgelijke hartjes snoepjes met mierzoete onzinwoordjes. De liefdespanter wil zelf uitmaken wanneer hij weer een bosje bloemen meeneemt. Wanneer hij een nieuwe, extra perverse liefdestechniek wil loslaten op zijn nietsvermoedende geliefde. Of de strik om de kloppende roede wil binden. Rot dus maar lekker op met je Valentijnsdag. Dat is de bescheiden mening van de liefdespanter. Tenzij je de eerste wil zijn die me een kaartje stuurt. Dan maak je voor deze keer een uitzondering. Dagboek van de liefdespanter. Mooi gesproken, Jan. Ja, dankjewel. En over Valentijnsdag gesproken. De liefde wordt veel te veel vanuit het vrouwelijk oogpunt benaderd. Met al die romantiek en zo. Dat is tenminste de mening van schrijver en mannetobber Renzo Verwer. Verwer? Grappig naam. Van wiens hand deze week het standaardwerk De Liefdesmarkt. De Liefdesmarkt verscheen. We bellen met de liefdeskenner. Ja, goedendag, Renzo Verwer. Goedenacht. Ja, daar zijn we dan. Nou Renzo, dan hoeven wij zeker niks aan Valentijn te doen, hè? Al die malle wijvenromantiek. Nou, het hoeft inderdaad. Voor mij hoeft het niet, nee. Maar vertel eens, je hebt het boek geschreven, De Liefdesmarkt. Wat moeten we doen? Moeten we eigenlijk dat de Valentijnsdag aan de kant laten liggen? Ja, je mag natuurlijk eventueel wel mijn boek geven. Maar... Ja, daar zitten die wijven ook niet op te wachten, denk ik. Ja, sommige. Nou, leg eens uit waarom dan. Je ontmoet wel fans, maar... maar Valentijnsdag is een soort... het is echt iets voor vrouwen. Heb jij ooit een man ontmoet die teleurgesteld was... dat hij niks kreeg voor Valentijnsdag? Ja, ik vaak. Bijna elk jaar. Ja, ik ook, ja. Ach, ja, jullie zelf misschien. Nou ja, ik vind het een waanzinnig commercieel naar vervelend Amerikaans rotfeestje. En ik vind het belachelijk en zeikerig en ik wil er ook helemaal niet aan meedoen. En toch baal ik iedere keer dat ik niks krijg. Ach. Ja, zo is het maar niet. Nou ja, goed, wat maakt het uit? Hey, maar wat krijg je dan? Wat verwacht je dan? Kaarten van fans. Ja, ik heb het over een postzak. Oké. Okay. Ja. Oh, maar... lieve Jan. Ja. Weet je wel. Maar praktijk is natuurlijk zo dat vrouwen zich over het algemeen niet aanbieden aan mannen. Dus ja. Dat vind je ook een grote onrechtvaardigheid, vind ik dat, Renzo. Ja, het is verschrikkelijk. Ja, maar ja, het is wel helemaal zo. Genetisch foutje. Wat gaan we eraan doen, Renzo, met je boek? Wat gaan we eraan doen? Wat moeten we leren ervan? Wat staat er nou in? Vertel eens. In mijn boek staat veel over de mannelijke visie op liefde. Nou, vertel, wat is de mannelijke visie van de liefde? Heren, dat weten jullie zelf toch ook wel. Ja, natuurlijk, maar we moeten toch bellen omdat jij dat boek hier kan verkopen. Vertel het nou! Veel seks. Veel seks, goed begin. Dat soort dingen, heel belangrijk, ja. Ja, precies. Veel seks, dat is mannenliefde. Ja. Maar luister, dus jij legt met dat boek aan vrouwen uit dat wij veel seks willen. Nou, ik probeer natuurlijk wel een laag dieper te gaan. Dat is een laag dieper. Ja, precies. Ik probeer uit te leggen aan de hand van verschijnselen. Verschijnselen. Van status, uiterlijk. Ja. Ik kom met cijfers. Cijfers? Ja hoor. Ja, altijd aardig, joh. Nou, verkoopt het lekker, hè? Een boek met cijfers. Op zijn tijd, hè. Nou ja, dus probeer ik een beetje uit te leggen hoe die markt nou eigenlijk werkt. En hoe, de liefdesmarkt. Ja, precies. En hoe weet je dat zo goed, Renzo? Ja. Ben jij goed in de liefde? Nou ja, dat is een goede, joh. Goede vraag. Ja, niet dus. Nou, als je zegt een goede vraag, dat betekent dat het niks is de afgelopen tijd. Ah, sinds het boek uit is, heb ik een vriendin sinds die tijd, dus dat scheelt weer. En voor die tijd? Had ik ook wel vrouwen, maar ja. Je wist ze nooit zo heel lang bij je te houden. Dus Renzo, jij schrijft een boek hoe je het makkelijkste wijven op kan pikken en het lukt jezelf niet eens. Nee. Het is geen echte. Het is geen versiershandleiding. Oh. Zoals dat is het ook weer niet. Nee. Nee, kijk, ik begon aan het boek lang geleden. Ja. Echt jaren terug toen ik dacht van ja. Ben je dat nou? Is hij dan niet een beetje, laten we zeggen, verouderd al? Nee, helemaal niet. Helemaal. Oh ja, je hebt gewoon de woorden als telefax heb je gewoon achterwege gelaten. Ja, joh, die haal je er gelijk uit, al die faxen. Dan vervang je gewoon door mail en dan ben je er, hè? Ja, precies. Wat je zegt. Ja. Hey, moet je nou nog een bosje bloemen meenemen voor de vrouw? Ja, moet je dat nou doen, hè? Nou, dat is de vraag, zeg maar, die ik aan je stelde. Ja, precies, ja. Het hangt er een beetje vanaf. Ik raad altijd vrijgezellenmannen aan, hè. Er is nou om een bosje bloemen voor een vrouw mee te nemen. Nee, dat kan natuurlijk niet. Maar om niet dat gedoe met die kaarten of met die heftige liefdesbekentenissen. Want ja, dat vrouwen fantaseren erover. Maar op het moment dat ze er een krijgen, hè, zo'n hele heftige liefdesbekentenis... Ja. Door het jaar heen of op Valentijnsdag, ja, dan schrikken ze zich rot. Waar? Wat moet je dan doen? Gewoon bij de vlecht en meesleuren naar de vuurplaats? Dat is ook een optie, inderdaad, ja. Maar niet dat je bent heel cryptisch, Renzo. Want Jan en ik zitten echt te trekken en te sleuren, maar we krijgen er niet de hele... We stappen er geen vliegende taalfluk van. Hele bruikbare tip uit nu. Nee. Nou, help ons nou, man! Bloemen meenemen voor je vrouw. Ja, god. Als je echt grote ruzie krijgt als je dat niet doet, ja, dan moet je ze wel meenemen. Renzo, ja, wat is Renzo, dat voor Renzo, een lul? Renzo, luister, we gaan het heel concreet maken. Morgen is Valentijnsdag. Jan en ik willen allebei zulke grote indruk maken op mevrouw Heemskerk, respectievelijk Roos, dat zij ons van harte beklimmen en ons een daverende liefdesnacht bezorgen. Wat moeten we doen? Ja. Nou ja, wat is dit? Heb je wel een goede schrijver aan de lijn? Heb jij misschien het vogelboek van de vogelbescherming geschreven? Dan krijgen we nou zeg! Maar als je een cadeau meeneemt op Valentijnsdag, dan is het weer zo opgelegd. Dat geeft niet! Dat is toch ook weer niet goed? Hij heeft zeker weer wat goed te maken, of hij moet zeker. Jeetje, hey, verwerf, help ons nou een beetje, man. Je hebt een boek geschreven, De Liefdesmarkt. Ja. Maar de liefde is niet eenvoudig. Nee, dat hoor ik nou wel, zeg. Nee, dat weet ik niet. Doe eens wat cijfers anders. Hé? En je hebt cijfers, zeg je. Noem eens wat cijfers. Ja, dat zijn cijfers over zaken als bijvoorbeeld aantallen vrijgezellen. Nou, noem eens wat cijfers. Oké, mag je hebben. Kom op. Je hoort heel vaak het verhaal van er zijn zoveel vrijgezelle vrouwen. En die hebben moeite om aan de man te komen. Ja. Nou. Als je echter gaat kijken, dat tot een jaar of 40 zie je dat er in Nederland anderhalf keer zoveel mannen vrijgezel zijn dan vrouwen. Ja, cijfers. Dat is een cijfer dat vaststaat. Ja. En dat is ook logisch. Ja. Een vrouw van 25 jaar, die is in elke leeftijdscategorie mannen populair. Lees dit boekje net zo makkelijk als dat jij erover praat, Renzo Verwer. Jawel. Ik ben meer een schrijver, jongen. Het leest dus een trein. Ja, maar goed, we begrijpen dus dat er inderdaad meer, minder... Ik ben helemaal de draad kwijt. Nou. Vrijgezellen. Renzo, ben je er nog? Ja, ik ben er. Nou, vertel nou wat, man, over dat boek. Ja, dat doe ik toch. Nou, we begrijpen er geen snars van. Nou ja, dat hoeft ook niet. Hoeveel zijn er gedrukt? Hoe gaat dat? Een stuk of 1000. Oh, nee, precies. Dan begrijp ik dat je niet probeert de luisteraar te enthousiasmeren. We willen gewoon rustig. Even kijken, het is een klein stapeltje boeken, dus we gaan er niet leuk over praten. Want dan zijn ze zo weg en dan moeten ze godverdomme bijdrukken. Daar heb ik even geen trek in. Ja! Nee, iedereen moet het natuurlijk kopen, hè? Ja, het is ook één grote aangesloten reclameverhaal dit al aan het worden. Nou goed, we nemen dus geen bosje bloemen mee. Om het samen te vatten. Ik heb een idee. Als je nou gewoon eens heel lief bent die dag voor die vrouw. Echt, verdomme zeg. Dan had ik net zo goed mijn vrouw kunnen bellen voor deze tip. Ja, nou ja, god, het is ook maar een idee. Jij bent de man, jij bent de man die zegt... we moeten van het vrouwelijk concept van liefde af met al die romantiek. Hup, die ruk aan die vlecht en die vuurplaats en rammen erbij. Ja, wat zegt hij? Doe maar een beetje lief tegen haar. Ja. Nou, nee, zo... op die dag dan. Zag je zeggen nog dat we een gesprek moeten voeren? Ja, gaat verdemmen. Of huilen. Een beetje aanpassen mag wel. Hè. Ik bedoel, kom op, je moet... wat je ook zegt, als je die nacht wil beklimmen... ja, dan moet je toch... Concessies doen. Ja, dat moet inderdaad soms, ja. Ja. Dus dat boek, de Liefdesmarkt, is één bak compromis sluiten? Nou, ik zeg dat er aan beide kanten... zullen er compromissen gesloten moeten worden, ja. Stem ja. jij D66 toevallig, Renzo? Nee. Nou, dat is wel, niet. Dat is wel de partij voor jou, hoor. Want het is niet één, het is niet aardig. Nee. Je zit niet in het midden? Nou, ik stem helemaal niet, joh. Oh ja. Ja, je hebt gelijk ook. Ik heb het toch beter, joh. Ja. Nou, ik denk dat we die 1000 boekjes wel hebben verpatst op deze manier. Ik denk dat je eraf bent. Mooi, jij wordt morgen door de uitgeverij gebeld van Renzo. Het is niet te geloven. We dachten dat we niet eentje weg zouden drukken. Maar ze zijn alle 1000 verkocht. Ja, dat komt vast door dat wervende verhaal bij de echte Janne. Ja, ja jullie zijn echt... De grote steunen voor je. Dat gaat gedaan. Ja, wij nemen jou op sleeptouw. Wij zijn al bij de top, maar wij trekken jou mee. Goed. En van de opbrengst van het boek koop je een hartstikke mooie bos bloemen voor mevrouw Verwer. En zo is het. Zo is het. Renzo, hartstikke veel plezier. Ik zou zeggen, blijf groenteboer en de groeten. Dag Renzo! Dag, goeienacht. Hoi. Ja, je kan nu gratis bellen met 0800-1121 om je mening te geven over de stelling. En nou is het wel een keer afgelopen met een gezodemieter over de opwarming van de aarde. Ja, dat was de stelling van vorige week. je kan nu bellen met 0800-1121 over de stelling. De Nederlandse spoorwegen en ProRail moeten per direct volledig in handen van de overheid komen. Fuck de marktwerking dan maar. En we gaan nu wat anders leuk doen, of niet? Jan, vertel eens. Nou, leg mij even uit waarom dit mijn schuld is. Nee, dit is jouw schuld niet. Oh, dat dacht ik ook. Ik gaf je verdomme keer niet de schuld. Anyway. Pak hem mee. Ja. Vrouwen mogen dan de nieuwe mannen zijn. Intussen is het dus morgen wel de meest romantische dag van het jaar. Oh. Tijd dus voor... Lieve Jannen. Komt in. Doe het een beetje snel, want we hebben er weinig tijd over. Dus, wat zeg je, Jan? Het romantica. Lieve Jannen. Ik zoek een originele tekst voor op mijn Valentijnskaart... Mijn man heet Fons en houdt van hobby's. Kunnen jullie daar wat mee? Liefs, het romantica. Man. Lieve het romantica. Wat dacht je van de volgende tekst op de kaart voor jouw man Fons? Lieve Fons. Tussen mijn benen heb ik een spons. Dus geef me nu maar wat vocht. Ondanks dat je lijkt op Hans van der Tocht. Kusjes et romantica. Nou, dat gaat zeker goed komen. Sla ik er eentje over, want we hebben een beetje haast. Ja, vind ik wel goed dat je dat even met de luisteraar... Jongens, je wordt er nu eentje over geslagen. Nou, we hadden er dus inderdaad 3... Dat is elke week. Ik leg het helemaal rustig uit. Nu ga ik ook helemaal door dat bezeiken. Dan kan je de tandjes krijgen ook, Roos. Ik ga het heel rustig uitleggen. Ik had wat tijd willen winnen voor onze geliefde luisteraars. Ja, je kan het boek ervan een beetje zoveel weer winnen. Weet je wat? Nou? Zullen we er 2 overslaan? Nee, doe nog eentje. Eentje, oké. Het Valentijntje. Ik krijg elk jaar een kaart, maar ik weet niet van wie. Wat heb ik daar nou aan? Ik wil weten wie die vent is. Help! Het Valentijntje. Nou, doe jij dat maar even. Nou ja, geen idee. Ik zou zeggen, ga buiten staan. Naakt met die kaarsen zwaaien en kijk wie er komt. Ja, ik vind het een hele Valentijntje. Weet je, het waarschijnlijk is gewoon de boer of zo. Die denkt, heel Valentijntje heeft nooit eens aandacht van een leuke man. Die proppen kaart in die bus. Een beetje lachen. Nou, Valentijntje, als je het hoort, zoek het lekker uit. Precies. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, niets is slechter geregeld in het land dan het onrendabele vervoer. Een beetje sneeuw en geen trein kan meer rijden. Maar nog erger is dat de treinen nog steeds niet rijden... omdat de NS de aangepaste dienstregeling in stand houden. God mag weten waarom. Kou in de winter is geen goede reden. En dus moet de hele top van de NS er zo snel mogelijk uitgeflikkerd worden door de minister. En? Bel gratis naar 0800-112, dan geef je mening over de stelling. De Nederlandse spoorwegen en ProRail moeten... per direct volledig in handen van de overheid komen, want fuck de marktwerking dan maar. En we spreken nu met iemand anders meer dan... Goedenacht. Jasper, die doet. Goedenacht. Hey Jasper. Zeg het maar, Jaapie. Dat klopt helemaal niks voor jullie stelling. Ik bedoel, NS en ProRail zijn volledig in de handen van de overheid. Privatiseren zoals in Japan gedaan is in 2006. En ik weet niet of jullie ooit hebben gehoord van problemen in Japan of met Veolia. Ga je nou een beetje bij de hand zitten doen, Jaapie? Uiteraard, want jullie stelling klopt ook in Veolia in Japan, joh. Nee, ik bedoel, Japan kun je zien. En ik reis regelmatig zelf ook met Veolia en met NS. En met NS ben ik in de afgelopen weken 3 keer stil komen staan op het station. En met Veolia nog nooit. Nee. Hey, Jaapie. Ja? De directie van de NS. Ja? Heeft die verantwoordelijkheid of moet die verantwoording afleggen bij de minister? Niet op die manier, maar de staat is wel 100% aandeelhouder. Dus niet geprivatiseerd. Dus verzelfstandigd, maar niet geprivatiseerd. Verzelfstandig om voor de marktwerking. Echt, jongen, weet je wat er hier om moet gebeuren? Die moet de politiek in. Kun jij aandelen NS kopen? Ja, nou eens even op. Gaat het al om de marktwerking of niet? Ja, maar er is geen marktwerking bij de NS. Dat is het punt. Nou, lekker dit. Slechte, we hebben een verkeerde stelling bedacht. Nou weet je wat, doe ik het overnieuw. Ja, pak die van vorige week dan maar. Nee, gewoon de Nederlandse spoorwegen en ProRail moeten per direct fuseren. Want deze uiteengetrokken jamboel gaat nooit zo werken. Goeie, Jan. Nou, Jaapie, zeg het maar. Ja, ik vind het prima. Maar ik zou zeggen, gewoon ProRail kun je best bij de staat houden. Gewoon spoorbeheer. Ja. Zorg dat de NS geprivatiseerd wordt. En dan echt geprivatiseerd. Echt geprivatiseerd. Dat is een leuk idee. Gewoon dus net als die andere malle regionale toestandjes. Gewoon, hup, privatiseren die zooi. Ja, precies. Dat is in Japan. Ja, bedankt, jongen. Wat een geleuter. Gaan we naar Frits. Frits. Jongens, beide stellingen combineren die van vorige week en van deze week. Oké, dat is top. Voldoende opwarming van de aarde en de wissels, die bevriezen nooit meer. Nou, dan smelten ze wel, Frits. Ja. Okay. Weet je, dan is er weer wat anders aan de hand. Hè? Weet je, geen enkele kans dat we hier een trein op tijd rijdend krijgen, hoor. Nee, dat weet ik. Nou. Frits, zit jij zelf ook wel eens in de trein? Nee, heel weinig. En ga je wel eens naar je werk toe? Nee. Ook heel weinig, hè? Niet meer. En drink je af en toe wel eens een blikje halve liter pils, lauw? Ja. Ja, dat dacht ik al, hè. Ja, ik trek ze er zo uit, Fritsie. Hey. Ja, dat dacht ik wel. Stem je SP, vriend? Nou, dat was hem dan. Nou, ja. Ja, bel te goed op. Dat niet over de SP moeten beginnen. Bel 0800-1121 voor de stelling die niet helemaal klopt. Maar maakt het uit. Je kan ook een mooi recept over eendenborst of zo doorgeven. Dion Graus is nog niet weg of je begint over eendenborst. Oh shit. De Nederlandse spoorwegen en ProRail moeten per direct fuseren. Fuck de marktwerking dan maar. Nou, Karel. Karel. Ja. Ja. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Nou, zeg het maar. Zit u in de trein? Ik hoor het wel. Wat zeg je? Het zijn ook gewoon die klote treinen die voor geen meter willen. Die zitten vol met elektronica. En als het min 1 wordt, dan krijgen ze allemaal storingen. Ben jij toevallig Tsjechisch? Wat voor je weet liggen eruit, hoor. Hé? Karel? Ja? Kun je iets meer vertellen over de code oranje op de Nederlandse snelwegen soms? Nou, ik rijd nou in de polder, net zo kut. Je rijdt in de polder? Welke polder? Ja, de Flevoland. En Karel, heb jij gedronken? Nee, ik kom net uit mijn werk. Ik ben machinist. Meen je niet? Ben machinist? Oh. Ja. En vertel eens eventjes wat een kutbedrijf die NS is. Ja. Ja, ik werk niet voor de NS. Ik werk bij Connection. Vertel eens even wat een vreselijk kutbedrijf de Connection is. Ja. Te weinig betaalde veelwerken. Karel, luister eens. Mag jij nog wel met een snijbrander uitstappen bij een wissel als je hem los moet branden, gewoon door te rijden, of niet? Nee, daar hebben wij geen last van. Wij rijden gewoon de dienstregeling. Ja, precies. Wat zegt hij? Hij rijdt gewoon op dienstregeling. De trein vertrekt om 12:12 en dan gaat hij om 12:12. Toch? Zo is het net. Ja. Karel, ja. Je komt niet dronken uit de trein, toch? Nee, dat gaat zo gebeuren, hè. Onderweg thuis willen trekken, even een flesje open. Ja, je hebt gelijk ook, waarom niet? Wat een geleuter. Ja, laten we dat maar naneuken ook, trouwens. Oh, de naneuk. Ja. Jongen, een stelling die niet klopt. Sorry hoor, Jan. Ja, en dan nog door Jaapie de Groot verbeterd worden. Dat is helemaal schandalig. Dat is geen goede beurt, Jan. Godverdikke me. En dan komt Dion Graus nog te laat, want het is een beetje glad. Ja, en dan komt dus niet naar huis. Hij vertelde dus een verhaal over een chauffeur in een Mercedes met een hele geheimzinnige traction control. Rob, als je dit hoort. Nou, echt scharende vrachtwagens. Die man heeft een zootje enge dingen gedaan. We hebben het spel niet gedaan. Zullen we het spel nog even doen? Hey, flikker op. Volgende week geven we 2 t-shirts weg, zo is het ook weer. Nou, over volgende week gesproken. Wie hebben we volgende week, Jan? Oh, dat hebben ze wel verteld aan me. Ja, ik weet het. Zal ik het zeggen? Nou, waarom niet? De schrijver Robert Vuijsje, de man. Die houdt van de vrouwen met de grote billen, wat wij ook al zeggen. Nou, ja. Weet je. Ja, de schrijver die gek is op negerinnen. Precies. Die heeft dus en geef hem eens ongelijk. Die heeft een nieuw boek en dat gaan wij deze week nog lezen. Want dan kunnen we volgende week geducht aan de tand voelen over literaire waarde. Maar ik ga geen boek lezen. Oh, dat doe ik wel. Ik doe zeg maar het in de menselijke interview en dan doe jij zeg maar het boekinterview. Jij begint gewoon te schreeuwen tegen die man en die zegt... Nog een beetje gedenk van de week. Robert, vuistje. Nou, dat vind ik nou wel jammer dat je doet alsof ik dat soort vragen alleen maar stel. Nog een beetje geneukt. Of je nog op zo'n heerlijke, lekkere, romige negerin heeft gelegen. Alsof ik dat zou doen. Nee. God kan het leren. Hey, nou, Jan, dames ga je nog terug naar Bergen? Ja, ik moet toch gaan autorijden. Dus mogelijk was dit ook de laatste echte Jan. In ieder geval voor mij... Heemskerk, ik hoop dat je volgende week alleen aan kan. Ik kan steppen. En wat gaan we doen overmorgen? Dat mogen we niet vertellen. Dat is geheim. Ja, mogen we niet vertellen. Maar goed, in ieder geval kan één ding zeggen. Het was mooi om dit programma te doen. Ik denk dat ik niet meer terugkom. Want ik moet over alle gesloten snelwegen naar de berg rijden. In ieder geval, voor mij een goede nacht. En tot ziens, lieve luisteraars. Maak er iets moois van. Dag. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Sorry hoor, wat is een sociaal minimum? Weet je dat niet, Jan? Nee. Dat is het minimum wat je moet hebben om sociaal... Wat is dat eigenlijk?